grond waarop de drugs gedumpt is, moeten er zelf voor zorgen dat het afval opgeruimd wordt. Erik de Jonge is boswachter in Noord-Brabant en hij is al het drugsafval ondertussen spuugzat. Ik ben 15 jaar boswachter in deze regio en ik heb dit al honderden keren gezien. Komt dat hier in de bodem, dan gaat alles op deze plek dood. Komt het zoals hier in een waterloop, dan gaan daar kwetsbare dieren, planten, amfibieën, vissen gaan dood. Alles wat ermee in aanraking komt, gaat dood. Wij willen dat er heel snel een betere financiële compensatie komt. Dat is één. Dat we geen natuurgeld meer kwijt zijn aan dit soort rommel. En twee, we willen echt dat die bronkaart aangepakt wordt. Zodat we gewoon niet meer elke keer zien dat die troep in de natuur belandt. Het produceren van drugs gaat niet alleen gepaard met drugsafval, maar ook met criminaliteit. En dat heeft in de afgelopen jaren een extreme vorm aangenomen. Denk aan de moorden op Peter R. de Vries en advocaat Dirk van Wiersum. Beiden waren ze betrokken bij het Marengo-proces. Een zaak die draait om de zogenaamde cocaïnemafia. Hoogleraar criminologie Twan Spapens vertelt bij Nieuwsuur dat de situatie rondom de drugscriminaliteit steeds moeilijker onder de controle te houden is. Drugscriminaliteit is echt overal. De enorme stijging van importen van cocaïne. De afgelopen jaren met de toename van het geweld. Het doel van het Nederlandse drugscriminaliteitsbeleid is eigenlijk altijd geweest het beheersbaar houden van de situatie. En daar wordt door professionals op het moment ontzettend aan getwijfeld. Met name vanuit de wereld van de professionals, hè, dus opsporingsinstanties, waarvan wij ook vele mensen gesproken hebben in interviews, die maken zich gewoon heel ernstige zorgen. Zij zien eigenlijk dat doel van het beheersbaar houden van het probleem, zien ze eigenlijk verder uit het zicht raken. Indirect zijn drugsgebruikers mede verantwoordelijk voor de afvaldumpingen en de criminaliteit. Want zolang mensen de drugs blijven kopen, wordt het systeem in stand gehouden. De NOS vroeg een aantal jongeren of zij zich medeplichtig voelen. Nee. Ik erken wel dat er een hele geringe vorm van medeverantwoordelijkheid is. Net als dat wanneer je vliegt, dat je medeverantwoordelijk bent voor smeltende ijskappen en stijgende zeespiegels. Maar ik vind het een erg onrealistische verwachting dat je dat iedereen stopt met drugs gebruiken vanwege dat minimum beetje verantwoordelijkheid in het grotere geheel. Die hele war on drugs schijnt gewoon, het werkt gewoon niet. En om dan te zeggen, ja, ik zag ook allemaal koppen van de cocaïnegebruikers, dus het bloed aan jullie handen, dat soort dingen. Nou ja, dat vind ik echt absurd. Ik voel me wel schuldig tegenover het milieu, ja. Criminaliteit vind ik een andere factor. Ik heb wel eens een keer drugs gebruikt en toen ging ik inderdaad opzoeken naar hoeveel boskap en zo, hoeveel problemen levert het op. En meer vanwege milieuschade voelde ik mij inderdaad schuldig. Ik ben niet degene die de moordopdracht uitzet. Ik ben niet degene die de trekker overhaalt. Ik ben ook niet degene die bij een criminele organisatie gaat om geld te verdienen. Ik vind niet dat ik schuld draag. Ja, de meeste jongeren voelen zich dus niet medeschuldig aan de criminaliteit in de drugswereld. Maar nu ben ik heel benieuwd hoe jij naar de drugsindustrie kijkt. Zijn mensen die af en toe een pilletje slikken op een feestje medeplichtig aan de drugscriminaliteit? Of vind jij dat te ver gaan en kun je die mensen geen schuld aanrekenen? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Recreatieve drugsgebruikers zijn medeschuldig aan drugscriminaliteit en moeten daarom opgepakt worden. Dus recreatieve drugsgebruikers zijn medeschuldig aan drugscriminaliteit en moeten daarom opgepakt worden. Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Je kunt dus ook nog een voice-appje achterlaten. Dat kan ook allemaal via de gratis NPO Radio 1-app. Kun je op het microfoon-icoontje drukken. Die kun je dus ingedrukt houden. En dan komt hij bij mij binnen en dan kan ik hem dus voor je afspelen. Maar je kunt dus ook bellen naar 0800-1121. Ik herhaal de stelling nog even. Recreatieve drugsgebruikers zijn medeschuldig aan drugscriminaliteit en moeten daarom opgepakt worden. here and crash, crash, crash into a ditch. Just plan. She needs a golden calculator to divide the time it takes to look inside and realize that real guys go for real down to Mars, girl. Yeah, I know you'd like to thank you. Don't stay, but lean a little bit closer. See, roses really smell like boo boo boo. But her attitude is potty. When I met her at a party, she was hardly acting naughty. I said, shawty, would you call me? She said, pardon me, are you bawling? I said, darling, you sound like palsy. Oh, so you're one of them freaks. Get geeked at the sight of an ATM receipt. But game been peaked. Dropping names, she's weak. Tricking off. This loss must take me for a geek. Quick way to eat. Deep place to sleep. Rent a car for a week. Trick for retreat. No, go on the raw sex. My ace test is flawless. Regardless, we don't want to get involved with all them lawyers and judges. Just to hold grudges in the courtroom. I want to see your support, bro, and I support you. Outcast met Roses op NPO Radio 1. De meeste jongeren voelen zich dus niet medeschuldig aan de criminaliteit in de drugswereld. Maar nu ben ik heel benieuwd hoe jij naar de drugsindustrie kijkt. Zijn mensen die af en toe een pilletje slikken op een feestje medeplichtig aan de drugscriminaliteit? Of vind jij dat te ver gaan en kun je die mensen geen schuld aanrekenen? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Recreatieve drugsgebruikers zijn medeschuldig aan drugscriminaliteit en moeten daarom opgepakt worden. Dus recreatieve drugsgebruikers zijn medeschuldig aan drugscriminaliteit en moeten daarom opgepakt worden. Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1 app. Dorine Henkwet die zegt, onzin, dan moet je ook alcoholisten, rokers, hardrijders en milieuvervuilers en niet gevaccineerden oppakken. Mike zegt helemaal mee eens, als ik het vliegtuig neem, dan draag ik ook bij aan klimaatverandering. Dat is precies hetzelfde als met deze drugssituatie. Diederik zegt, ik vind dat je niet medeplichtig bent aan de drugswereld als je af en toe een pilletje gebruikt. Ik ben het er dan ook niet mee eens dat drugsgebruikers aangepakt moeten worden. Jonna zegt, misschien is het reguleren van drugs de beste oplossing. Dan wordt de criminaliteit vast minder. En tot slot Willem. Ja, als drugsgebruikers ben je sowieso medeplichtig. Misschien dat ze boetes kunnen opleggen. Maar ik ben bang dat de criminaliteit daarmee niet verdwijnt. En er is ook gebeld door Jos. Goedemorgen, Jos. Ja, goedemorgen. Wat een fantastisch goed onderwerp. Ja? Wel jammer dat het... Ja, het is best wel een pittig onderwerp natuurlijk. Nee, nou ja, alles is pittig toch? Als je overal veel peper in gooit, wordt het heel pittig. Nee, maar ik bedoel... ik vind het een heel goed thema, omdat als je naar iemand wijst, hè, met je vinger, dan moet je maar eens doen met je hand, dan wijzen altijd drie vingers naar jezelf terug. Ja? Ja, dus je bedoelt als je naar iemand wijst van, joh, je bent medeplichtig of medeschuldig, dan kunnen mensen altijd weer zeggen, ja, maar jij eet bijvoorbeeld vlees of dat soort... Ja, precies. En daar zijn we heel goed in, hè. Dus we kijken heel graag naar de schuld van anderen, maar heel... helemaal niet graag naar ons eigen aandelen. Daarom zei Alexander de Grote al... het is veel makkelijker om heel de wereld of de halve wereld te veroveren... dan om jezelf te veranderen en meester te worden over jezelf. Dus onze focus is over het algemeen heel erg met ons bewustzijn om anderen de schuld te geven of ergens mee van langs, er langs te komen. En heel weinig, ik praat ook over mezelf, hè, om het vermogen te hebben tot zelfreflectie en zelfinzicht en know thyself. En om jezelf te verbeteren en te veranderen. Wat Gandhi zei, verbeter de wereld, begin bij jezelf. Mm-hmm. En nu even mijn eigen ervaring, wat ik dus ouder wordend steeds meer leer. Ik word eigenlijk elke dag een klein beetje gelukkiger, elke dag een beetje wijzer. En vooral heb ik ontdekt hoe ongelooflijk belangrijk compassie is. Hè? Einstein heeft daar iets heel moois over geschreven. Maar in feite zegt hij, iedereen is dwaas, iedereen is dom. Maar er is één uitweg. En dat is het ontwikkelen van wijsheid en compassie. En het is helemaal niet makkelijk. Een voorbeeld. Ik heb in mijn leven met vluchtelingen gewerkt. Met daklozen, met kinderen met psychische problemen in de psychiatrie. Ik heb heel veel dingen gedaan. En ik was laatst boterhammen uitdelen aan en warme maaltijden aan daklozen. En toen begon een van die daklozen, terwijl ik heel liefdevol die boterhammen met kaas gesmeerd had, mm-hmm, en de maaltijden uitdeelde aan hem, toen begon hij me keihard uit te schelden. Mm. En mijn hart kromp helemaal in elkaar, weet je wel. Want ik doe heel lief, ik doe zorgzaam. En dan krijg ik dat, hè. Maar even later was hij ook de andere mensen van ons project aan het uitschelden. Dus ik zag heel duidelijk van, hey, die man is zo getraumatiseerd. Ja. En ik sprak er daarna met een hele goede vriendin, psychiater, over. Die zei, ja, daklozen, die hebben gewoon te veel pech gehad. Die komen op straat terecht. Het is vaak alcohol, psychiatrie, drugs, een combinatie van alles. En wat ik steeds meer in mijn hart voel, is om dieper te gaan, weet je wel. En om, ja, precies. Je noemt wel interessant, Jos, want bijvoorbeeld in Portugal, daar hadden ze dus in Lissabon 20 jaar geleden echt een grote drugsproblematiek, zeg maar. En toen zijn ze dus een andere aanpak gaan doen. Daar hebben ze gebruik van gemaakt. Het is nog steeds strafbaar om het te gebruiken. Alleen verslaafden of eventuele daklozen, zeg maar, die daarbij komen kijken, worden echter dus niet meer als criminelen gezien, maar als chronische patiënten die hulp nodig hebben. Dus zij zorgen er eigenlijk voor met het ministerie van Volksgezondheid daar, dat ze dus die mensen dus begeleiden, zodat ze dus wel weer er bovenop kunnen komen. Ja, ik heb zelf als gezondheidswetenschapper onderzoek gedaan naar de kosten-batenanalyse van gezondheidsprojecten. En wat blijkt meestal, dat als je aan preventieve geneeskunde of aan goede care doet, bijvoorbeeld laten we het even bij de daklozen houden, of bij, en er zijn ook vaak drugsverslaafd, dus laten we zeggen daklozen en drugsverslaafd. Niet iedereen, hè, dan moeten we natuurlijk wel. Nee, maar er zijn daklozen die ook drugsverslaafd zijn. Maar als je die daklozen nou een huis geeft, of een community, en werk, zinvol werk, en je helpt hun van die verslaving af te komen, dat blijkt dan drie keer zo goedkoop te zijn dan wanneer ze op straat lopen. Want op straat lopen ze ziekte op, ze komen tot criminaliteit, ze verspreiden ziekte, en ze komen heel duur in het ziekenhuis. Terwijl het is mooi. Ik heb met mensen hier in Nijmegen gepraat. Maar Jos, ik wil nog heel even terug naar de stelling. Want het is even belangrijk ook. Want recreatieve drugsgebruikers zijn medeschuldig aan drugscriminaliteit en moeten daarom opgepakt worden. Hoe kijk jij er tegenaan? Wat vind jij van de stelling? Ik denk dat je het wel gehoord hebt al in wat ik gezegd heb, of niet? Zeker weten, maar even kort nog in één zin. Maar je wil het graag afronden om naar de andere te gaan. Dat mag, precies. Snap ik. Nee, en dat vind ik ook heel een fantastisch programma. Ja, natuurlijk, we moeten ze helpen. De daklozen, de mensen met drugsproblemen. Maar dus niet als medeschuldig zien? Nee, de schuldigen zijn de tabaksindustrie, de alcoholindustrie, de mensen die drugs maken en mensen er bewust verslaafd aan maken. Dus het is het kapitalisme en de grote industrie die erachter zitten. Maar ik kijk naar een individu, probeer hem in zijn hart en in zijn ziel te raken. En wat ik kan doen voor een vluchteling of voor een dakloze of voor iemand die een verslaving heeft of een psychiatrisch probleem, ik probeer te helpen. En dat is mijn taak, dat is mijn plicht. Precies. Dat is wat ik wil. Fijn, Jos, dat jij er bent. Ja, en bedankt ook voor jouw redactie. Rosa was ook al fantastisch en jij bent ook fantastisch. En iedereen is op zich fantastisch als we het zelf in onszelf kunnen ontdekken. En als we vrienden hebben of collega's of mensen die ons daarbij helpen om te ontdekken hoe mooi en liefdevol en fantastisch we kunnen zijn als mens. Nou, mooi Jos. Ik denk dat iedereen nu heel erg blij van je wordt. Iedereen is fantastisch. Prettige dag nog, Jos. Doeg. Joe. Ja, de stelling is, recreatieve drugsgebruikers zijn medeschuldig aan drugscriminaliteit en moeten daarom opgepakt worden. Je kunt dus bellen naar 0800-1121. Jos zegt eigenlijk, we moeten niet zo naar elkaar wijzen wie dan wel medeplichtig of medeschuldig daaraan is, maar we moeten kijken naar het probleem, waar komt het vandaan, naar de mens dus. Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Je kunt dus bellen naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. Dirk Appelo zegt oneens, de verspreiders moeten opgepakt worden, maar zelfs de schatkist wordt ermee gevuld. Een dealer wordt aangehouden en moet mee naar het bureau. Men kent elkaar zelfs bij naam. Na de boete te hebben betaald gaat hij de straat weer op. Wat heeft dit met drugsbestrijding te maken? Charles van den Broek zegt, natuurlijk zijn drugsgebruikers medeschuldig. Zonder hun klandizie was er geen überhaupt handel. Bovendien zijn de bezitters van kinderporno ook strafbaar. Niet alleen de makers. En er is gebeld door Wouter op de stelling, recreatieve drugsgebruikers zijn medeschuldig aan drugscriminaliteit en moeten daarom opgepakt worden. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen, dat is heel snel. Opgepakt, nee. Wel een boete, ja zeker. Alleen het probleem is, zeg maar, er is ook geen handhaving. De politie kan het niet handhaven. Mm-hmm. Je ziet ook nu vandaag op een voorpagina naar Utrecht is de maffia plek van Nederland omtrent drugs. Mm. Maar als er geen genoeg politiemensen zijn om dat te op te rollen, blijf je het in stand houden. En ik vind wel, zeg maar, als het voor medicatie gebruikt wordt, vind ik prima. Maar ik vind ook wel dat er dan een goede overheidscampagne gefinancierd moet worden om het tegen te gaan. Alleen dat mis ik heel erg, zeg maar. Ja, ja precies. Er zijn nog wat. Volgens mij worden er natuurlijk wel gewoon voorlichtingen gehouden op middelbare scholen als het gaat over drugsgebruik. Weinig. Maar jij vindt het dus te weinig. Ligt de oorzaak dan van drugscriminaliteit niet soms bij het Nederlands wetsysteem? Drugsbeleid bijvoorbeeld. Ja, maar dat is ook gewoon. Er is eigenlijk ook weinig wetgeving erin. Gebruik mag. Alleen handelen niet, zeg maar. Maar in die zin, volgens mij zijn de regels wel iets strenger, hoor. Dat gaat dan voornamelijk over wiet en hash, volgens mij. Ja, maar als ik aan een vriend vraag, ik wil dit en zo en zo, de volgende dag heb ik het in huis. Nou, dat is volgens mij niet bij iedereen zo, hoor, Wouter. Nou ja, het is maar net aan ook waar je connecties zijn, zeg maar. Dus als ik wil, heb ik wijs week morgen een kilo cocaïne in mijn manden. Mm, nou, dat zijn uitspraken, Wouter. Nee, ja, als ik kijk, gewoon als je bijvoorbeeld naar de Fokkerschool in Moensdrecht. Nou ja, dat is ook wel zo'n plek waar heel veel drugs gebruikt wordt, zeg maar. Ja. Door de Jij zegt jongeren. Eigenlijk dat we te makkelijk aan drugs kunnen komen. Ja, want het een en ander wordt wel onderschept, maar het grotendeel deel komt wel binnen. Hm. Hey, en jij zegt dus we moeten ze straffen, maar hoe kunnen we gebruikers bewust maken van het systeem dat ze in stand houden? Nou ja, gewoon ook met een gesprek met de huisarts en met de ouders erbij. Mm. Ik denk dat een beetje bij de jongeren. Dan weten ook de ouders wat hun kinderen doen. En dan misschien dat een beetje helpt als schrik-effect om die jongeren er vanaf te houden, zeg maar. Ja. Duidelijk, Wouter. Ja, is goed. Joe. Hey, doei, doei, doei. Ja, de stelling is, recreatieve drugsgebruikers zijn medeschuldig aan drugscriminaliteit en moeten daarom opgepakt worden. Er is ook gebeld door Joost. Goedemorgen, Joost. Hey, goedemorgen met Joost. Hi, Joost. Hi. Nee, ik zat te luisteren en ik vind het wel een interessant onderwerp. En ik vind het eigenlijk ook wel, de stelling vind ik wel kort door de bocht. Want ik vind vanuit de politiek gezien, bijvoorbeeld als je een grammetje bij je hebt, Nou, dan wordt dat... dan word je in de keus gesteld van lever je het in of ga je mee naar het bureau. Mm-hmm. Nou, en dat is dus het heel het gedoogbeleid. Maar daarmee creëren ze eigenlijk wel een markt dat voor kleingebruik... wat is gewoon legaal eigenlijk. Dus daarmee creëren ze eigenlijk al een markt... waardoor, ze creëren een markt. Dus ja, daar zit dan ook... Wat bedoel je precies, ze creëren een markt? Kun je dat iets beter uitleggen? Ik zal het proberen. Ze creëren de markt door het eigenlijk te gedogen, het gebruik. En dan vervolgens heel verbaasd gaan doen van ja... dat er zoveel handel achter zit. Ja. Maar is het dan juist niet... Je bedoelt dat doordat het juist illegaal is... stimuleer je dan eigenlijk die drugscriminaliteit? Nou, ik bedoel eigenlijk meer te zeggen... doordat het gedoogd is, dat het eigenlijk min of meer wordt toegestaan. Ja, wordt de handel vanzelf wel gecreëerd. Mm. Want ze creëren gewoon een markt daarin. Of de vraag wordt gecreëerd. Ja, maar volgens mij is het dus toch zo dat... doordat heel veel dingen dus illegaal zijn... stimuleer je dan juist ook die drugscriminaliteit, toch? Doordat het illegaal is? Hoe bedoel je dat? Nou ja, dus dat die drugscriminaliteit dus ook wordt gestimuleerd door... die hou je dus eigenlijk in stand door het Nederlandse wetsysteem. Dat denk ik ook, ja. Ja. Maar ook door het semi te legaliseren door een gedoogbeleid. En kijk, als je bijvoorbeeld wordt gepakt met een grammetje cocaïne... Ja. En je moet daarvoor een half jaar de cel in of er staan fikse boetes op... Ja, dan denk je misschien wel een keer na voordat je naar een festival gaat. Ja, precies. Dus je denkt eigenlijk dat de straffen dus harder moeten zijn... zodat jongeren dus bewuster het gaan gebruiken. Ik vind het een beetje moeite. Ik heb altijd een beetje moeite mee als grappenhuis zegt van... ja, je bent zelf verantwoordelijk voor het probleem als je een keer een snuifje neemt. Mm-hmm. Terwijl hij er zelf voor zorgt dat... lever het maar in en er is niks aan de hand. Ja, dus het moet dus, het moet harder aangepakt worden. Ja, ik vind het heel hypocriet als hij zegt van... je bent verantwoordelijk voor het probleem als bijvoorbeeld een Peter R. de Vries wordt neergeschoten. Nou, dat vind ik heel kort door de bocht, want... Mm-hmm. Je bent niet verantwoordelijk voor dat een crimineel de trekker overhaalt. Nee, zeker weten. Maar er wordt natuurlijk wel gesproken over... Dat is een heel ander kaliber. Nee, dat is zeker weten waar. Daar heb je goed punt. Maar er wordt natuurlijk nu wel veel meer over gesproken. Over die drugscriminaliteit die dus in stand wordt gehouden. De risico's die daarbij komen kijken. Ja, dan moet je de hele wet aanpassen, is dan mijn antwoord erop. Nou, fijn dat je verbelde, Joost. Oké. Dankjewel, hè. De recreatieve drugsgebruikers zijn medeschuldig aan drugscriminaliteit en moeten daarom opgepakt worden. Dat is dus de stelling 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1 app. En er is gebeld door Guido. Goedemorgen, Guido. Goedemorgen. Wat is jouw mening? Nou, ja, het is natuurlijk niet zo zwart-wit, maar ik denk wel als dat het werkt als je weet dat je opgepakt kunt worden. Mm. Ja, dus jij denkt dus eigenlijk dat het aantal drugsgebruikers dus vermindert zodra ze horen dat je dus wel medeplichtig ervan wordt. Ja, want als je ook bij het alcohol, dat zei ik net, als je bij het alcoholgebruik ook kijkt, vroeger was er eigenlijk geen controle op, geen minimumleeftijd en dronk ook iedereen. En die leeftijdsgrens is opgeschroefd nu naar 18. En de kinderen onder de 18 is ook aangetoond dat ze ook echt daadwerkelijk minder drinken. Ja. Een wet maken zonder straf, dat is eigenlijk kansloos natuurlijk. Maar een tijdje geleden was er een serie op televisie over cocaïne... over het maken van cocaïne. Mm-hmm. Ik weet niet meer goed hoe die heet. Ik werk in een afkeerkliniek trouwens. Oh. En die hebben toen ook laten zien, maar als mensen bewust worden van dit soort dingen, ja, dat helpt allemaal. En als je daar ook nog eens een straf bij zet, dan helpt in ieder geval niet iedereen mee, hè, want als er iets illegaal is, vond ik het vroeger ook leuk. Ja, precies. Maar, het kan natuurlijk ook tegenwerken, zeg maar. Ja, maar in de grote lijn, in de meerderheid, wordt het toch minder. Ja, want jij werkt zelf in een afkikkerkliniek. Klopt. Denken jouw collega's daar ook zo over? Degene van voorlichting wel. Degene die dit soort dingen allemaal uitzoeken, die denken dat inderdaad wel. Ik weet niet wat mijn collega's denken verder daarover. Ik denk ook wel dat iedereen het liefst vandaag de wereld uit ziet gaan. Ja. Ja. Kijk, helemaal uitbannen doe je het niet, maar het is wel een... bijvoorbeeld mijn zoon is 11. En die vindt het vreselijk interessant om over snuiven en pillen te praten. Want dan zien ze elke dag op YouTube, of ja, tegenwoordig is het TikTok. Ja. Maar... Heftig. Ja, als daar straffen op staan, denk ik dat het minder interessant wordt op een gegeven moment ook. Zullen ze het ook nog wel eens een keer proberen, allemaal? Dezelfde. Maar ik denk echt wel dat het gebruik minder wordt. Ja, dus dat je bewust van bent van de gevolgen als je weet dat er een hogere straf op zit. Maar je zegt net, ja, je zoon zit dan op TikTok en die ziet dan dat soort filmpjes. Schrik je daar niet van? Dat je kind van 11 er al zo jong mee geconfronteerd wordt? En dan ik schrik daar niet zo gauw meer van, nee. Wauw. Nee, dat is zo. Maar de hele, het is een hele klas, hoor. Dat is gewoon... Maar hoe gaat de school daarmee om? Geen idee, eigenlijk. Hij is nu net naar de brugklas, dus... Hey, en hoe ga jij daarmee om als vader? Is het dan ook dat jij dan die gesprekken dus met hem aangaat? Omdat je juist natuurlijk ook vanuit... je eigen werkervaring natuurlijk ook bepaalde scenario's ziet. Ik werk ook als ervaringsdeskundige, dus dat maakt het allemaal mooi. Ja. Maar ik ben niet zo snel onder de indruk, maar ik ga wel het gesprek zeker aan. Alleen het is lastig om het gesprek aan te gaan, omdat je gelijk als iets vertelt het ook hoe moet ik dat zeggen... sensationeel gezien kan worden, zeg maar. Vroeger kwam er bij ons een oud verslaafd in de klas. Die kwam dan vertellen hoe het leven was als junk in Amsterdam. En het eerste wat ik vroeger deed, was toen ik wegging lopen, dacht ik van, oh ja, daar moest ik zijn, dat was tof. Ik vond het namelijk heel interessant en zo werkt dat wel vaker. Dus ik ben er ook wel voorzichtig mee naar hem toe, zeg maar, met wat ik vertel. Ja. En dat is meer omdat je uit je eigen ervaring, toch wel voorzichtiger bent hoe je dat communiceert met je eigen zoon. Ja. Lastig, maar wel goed, Guido. Dat je er nu voor inzet ook. Ja, ik denk dat wat meer zou moeten gebeuren. Maar goed, je moet ergens beginnen. Maar weet je welke documentaire er was? Er was een tijdje geleden op televisie. Dat zijn echt goede dingen. Dat mensen echt bewust worden van de ellende die er achter de maak van pillen en cocaïne is. En nu de Mexicaanse kartels binnenkomen, zeg maar. Bewustwording is denk ik wel alles. Als ze dat op school al mee beginnen. Ja, ja. En je bedoelt, heet die documentaire Verslaving? Ja. Ja, ik kan even niet op de... Nee, dat was het niet. Het ging over de cocaïnehandel in ieder geval in Colombia. En, ja, precies. En over de maak vooral, over het proces, over de ellende die de productie in zich neemt. Ja, wat er allemaal bij komt kijken inderdaad ook. Ja, inderdaad. Maar ik denk wel als je straft, zeg maar, dat de kans dat het minder wordt, ik denk dat het wel werkt. En wat voor straf denk je dan, Guido? Ah, geen idee, bureau help of zo. Maar ik denk dat het niet zo uitvoerbaar is op het moment meer. Omdat gewoon natuurlijk... Nou, wie gaat al die kinderen oppakken, zeg maar? Ja, het zijn natuurlijk ook niet alleen kinderen, hè? Het zijn natuurlijk ook gewoon volwassenen. Dus ook volwassenen zeker. Maar het begint bij een jaar of 12. Dus. Wauw, nou. Guido, goed dat je belde, dankjewel. Jij gaat nu, je bent onderweg naar werk? Ik doe ook nog wat anders. Ik ben nu onderweg naar Oostenrijk. Oh, kijk. Ja. Hey, geen drugs aan het doen. Nee. Goed dat je belde en we spreken elkaar. Dankjewel, fijne dag. Tot ziens. Hoi. Guido die werkt dus in een afkikkliniek en is ook nog ervaringsdeskundige. En heeft net even zijn verhaal verteld ook. En hij vindt dus eigenlijk dat het gewoon allemaal verboden moet worden en dat de straffen dus strenger moeten worden. Ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. De stelling is dus, recreatieve drugsgebruikers zijn medeschuldig aan drugscriminaliteit en moeten daarom opgepakt worden. Je kunt dus bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. David Bowie met Rebel Rebel op NPO Radio 1. Ja, de meeste jongeren voelen zich dus niet medeschuldig aan de criminaliteit in de drugswereld. Maar nu ben ik heel benieuwd hoe jij naar de drugscriminaliteit kijkt en de industrie ook. Zijn mensen die af en toe een pilletje slikken op een feestje medeplichtig aan drugscriminaliteit? Of vind jij dat allemaal veel te overdreven? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Recreatieve drugsgebruikers zijn medeschuldig aan drugscriminaliteit en moeten daarom opgepakt worden. Je kunt me bellen via 0800-1121. Je kan ook een voice-appje sturen. Die komt dan bij me binnen en dan kan ik hem dus afspelen voor je. Maar je kunt dus ook appen. En dat heeft ook Wouter gedaan. Die zegt drugsgebruik en verkoop helemaal vrijgeven of helemaal verbieden. Ga je het vrijgeven dan ook alle hulpverlening zoals afklikklinieken stopzetten? Drugsgebruik is een bewuste keuze. Mark de Hoog zegt nee, want het zijn geen criminelen. Legaliseren dus. Diederik heeft ook geappt, zegt ik vind dat je niet medeplichtig bent aan het drugsgeweld als je af en toe een pilletje gebruikt. Ik ben het er dan ook niet mee eens dat drugsgebruikers aangepakt moeten worden. Jonna zegt misschien is het reguleren van drugs de beste oplossing. Dan wordt de criminaliteit vast minder. Tot slot nog Willem. Ja, als drugsgebruikers ben je sowieso medeplichtig. Dat ze boetes kunnen krijgen, maar ik ben bang dat de criminaliteit daarmee niet verdwijnt. Maar er is ook gebeld door Charlotte. Goedemorgen, Charlotte. Ja, goedemorgen, Mai. Hi, Charlotte. Ja, ik vind dit wel een hele heftige uitspraak. De recreatieve drugsgebruiker moet aangepakt worden. Weet je wat aangepakt moet worden? Nou? De overheid, het gedoogbeleid. Want daar is alle ellende natuurlijk mee begonnen, jaren en jaren geleden. Alsof het een meest normale zaak is om drugs te gebruiken. Mm-hmm. Ik denk dat het heel erg schort aan de, de uitleg aan jongeren. Preventief werken. En dat begint al bij jongeren. Op heel jonge leeftijd beginnen vaak kinderen al drugs te gebruiken. Hè? Ja, Guido had het net over 12 jaar dat jongeren dan er toch wel mee in aanraking komen. Of in ieder geval weten wat het is. Absoluut. Ja, ik vind dat echt enorm jong. Dat is belachelijk jong. Maar ja, het zijn natuurlijk ook heel vaak jongeren, die niet allemaal natuurlijk, die uit een bepaalde gezinssituatie komen, die in aanraking komen weer met oudere jongeren. Dus het is allemaal niet zo ingewikkeld om er dan in verzeild te raken. Maar de schade die drugs oplevert is immens groot. Is zo enorm ernstig. De hersenactiviteit wordt enorm beïnvloed. Het is zo nog schadelijker dan alcohol. De ecstasypilletjes, die worden ook op feestjes doorgegeven, heb ik begrepen. Nou, er is altijd een discussie of alcohol nou echt minder schadelijk is dan af en toe een pilletje. Ik denk dat af en toe een pilletje, want een pilletje, dat valt al onder de harddrugs, hè? Mm-hmm. Maar wat ik niet helemaal vind deugen, de overheid heeft ook een beetje boter op zijn hoofd. Er wordt enorm veel geld verdiend aan de overheid verdient heel veel geld aan de legale coffeeshops, mm-hmm, en al dat soort zaken. En dat is natuurlijk heel aantrekkelijk. Net zoals dat geldt ook voor tabak en alcohol. Maar die drugs, dat schijnt zo'n normale gang van zaken geworden te zijn, dat jongeren daar, ik zou bijna zeggen, naïviteit, is natuurlijk niet helemaal zo, maar gewoon daarmee beginnen. Hmm. Zich niet realiseren wat de ernst daarvan is. En ja, dan moet je toch echt preventief te werk gaan. En ja, Nederland heeft natuurlijk een enorme slechte naam. Het wordt gezien als een narco-staat, hè? Want in Nederland kan en mag alles. Mensen komen hier, toeristen komen niet zozeer in eerste instantie naar Amsterdam om de monumenten te bezoeken. Nee, de koffieshops. Mm-hmm. Dat is waar dus ook gewoon illegale drugs, illegale drugs van de drugscriminaliteit dus ook in stand wordt gehouden, zeg maar. Ja, natuurlijk. Ja. Want dat is echt geweldig voor dit soort mensen. En daardoor ontstaan nu dus vreselijke dingen, omdat er zo enorm veel geld ook aan verdiend worden. Dus ik vind ze ook, de politie kan het allemaal niet handhaven. Maar Charlotte, heb jij het gevoel dat dat drugsgebruikers dat het dus vermindert zodra ze horen dat ze medeplichtig daarvoor zijn? Nee, weet je, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Want kijk, als je al zover bent dat je het gaat gebruiken, je moet gewoon voor. En het is officieel gewoon verboden, hè? Tuurlijk is het het officieel. Maar we hebben het hier nou weer over gedogen. Hè? Met gedogen heb ik altijd zoiets. Ik vind het een beetje een laffe actie. Een beetje een oogje dichtknijpen. Maar in dit soort situaties kun je niet een oogje dichtknijpen. Dit is gewoon heel erg ernstig. Het is gewoon ongelooflijk ernstig. En dat realiseren heel veel. En vooral jongeren zich niet. En dan denk ik, kun je het ze nog kwalijk nemen? Hè? Omdat het ook gedoogbeleid is. En het is ook vaak zichtbaar dat jongeren blowen. En dat soort zaken. Mm. Dat is gewoon zichtbaar. Ja. Hè? En dan denk ik, ja, dan kun je niet bij de recreatieve gebruiker. Ja, daar begint de ellende natuurlijk wel mee, hè? Het recreatief gebruik. Ja, nou, je hebt natuurlijk vraag en aanbod, hè? Precies. Precies. Ja. De vraag blijft. Ja. En ja. De aanbod blijft dus ook. Ja, het aanbod blijft. Maar je moet het bij de angel aanpakken. En niet nou ook ja, ze zijn natuurlijk mede verantwoordelijk voor het drugsbeleid in stand houden. Maar ik denk dat er toch nog heel wat werk te doen valt bij de overheid, wat betreft de overheid. Maar weet je wat is? Ik vind dat zo absurd, legaliseren van drugs. Het is na wat je nu zegt eigenlijk. Het is toch vreselijk? Ja, maar op dit moment kiest natuurlijk de overheid dat dit dus via een illegaal circuit gaat, zeg maar, de drugs. Uh-huh. Ja, dat zal altijd blijven. Ja, maar als je dat dan legaliseert, dan heb je dus in één keer legale drugs in de koffieshop. Ja, maar weet je, het woord legaal zegt al van of het de doodnormaalste zaak is gebruikt. Ja. En dat vind ik dus zo enorm verkeerd. Ja, dat we het maar normaal vinden. Dat vind jij dus eigenlijk niet correct. Nee, natuurlijk niet. En hoe kijk je tegenover alcohol eigenlijk, Charlotte? Nou, weet je, dat is ook zoiets. Alcohol is prima bij een dinertje of één glaasje wijn, als je dat per se lekker vindt. Of dat het een beetje bij je een bepaald patroon hoort van elke dag één glaasje wijn, stel dat. Men moet ook leren, mensen die per se alcohol gebruiken, hoe ga je met alcohol om? Ja? Hoe ga je met je voedsel om? Dat is ook een les. Dat is inderdaad ook een les. Charlotte, fijn dat je verbelde weer. Ja, graag gedaan, Mai. Hey, we spreken elkaar. Ja hoor. Tot ziens. De stelling is, recreatieve drugsgebruikers zijn medeschuldig aan drugscriminaliteit en moeten daarom opgepakt worden. We hadden het net al over alcohol en daarom wil ik graag even Mark spreken. Goedemorgen, Mark. Ja, goedemorgen. Jij hebt daar ook een mening over, volgens mij. Ik wil niet, ik ben zelf wel tegen drugs, maar... Ja, de mensen willen het wel gebruiken. Mm-hmm. En ik zeg niet dat het dan mag. Ik zeg alleen, je hebt de individuele vrijheid. En kijk, mijn mening is dat mensen drugs gebruiken om snel te kunnen ontspannen. Maar dat is een stelling, hè? Mm-hmm. Ik bedoel, het huidige economische productieproces moet in stand gehouden worden. Dat vergt heel veel van mensen. Ja, en ik zeg niet dat de enige reden is dat mensen drugs gebruiken. Alleen, ik denk dat het dus wel meespeelt. Mm. Ja, dus dat die ontspanning, dat het ook voor een bepaalde ontspanning zorgt. Maar ik had begrepen dat jij ook een mening hebt over bijvoorbeeld alcohol. Dat we dat ook meer als drugs moeten zien. Ja, in principe. Ja, het is een genotmiddel en het heeft een bepaald effect op je lichaam. En het gaat vaak gepaard met drugs ook, hè, alcohol. Niet bij mij, want ik heb zelf nooit drugs gebruikt, andere drugs. Maar goed, ik ben ook al van de vorige generatie, zullen we maar zeggen. Nou, ik heb begrepen dat alcohol en drugs toch best wel veel met elkaar te maken hebben. Dat vaak de volgende stap is. Ja, maar kijk, dat drugs illegaal zijn, en alcohol niet... Dat is toch wel een heel raar iets eigenlijk. Ja, dus jij denkt ook dat we gewoon ook wat strenger moeten kijken naar het gebruik van alcohol, überhaupt? Kijk, bij elk product wat jij koopt, kun je nagaan in hoeverre dat goed geproduceerd is. Mm-hmm. En als bij de productie, en dat geldt ook voor mode en al dat soort dingen... Precies, ja, dan zeker. Dan weet je gewoon, kinderarbeid, ja. Weet je wel? Dus bij elk product kun je nagaan van... Wordt dat op een goede manier geproduceerd? Hè? En als het niet op een goede manier geproduceerd wordt, dan moet je nadenken van wil ik dat eigenlijk wel? Want ja. ik draag eraan bij. En we weten allemaal dat Nederlanders een veel te grote ecologische footprint hebben. Dat weten we ook. En daar doet ook, 99% van de bevolking doet daar ook niks aan. Mm-hmm. Weet je wel? Dus ja, dan kan iedereen op gaan pakken. Ja, precies. Dus voor alles is eigenlijk wel wat te zeggen, Mark. Hey, fijn dat je belde. Ja, graag gedaan. Dankjewel. Prettige dag nog. Ja, insgelijk. Ja, de stelling is dus recreatieve drugsgebruikers zijn medeschuldig aan drugscriminaliteit en moeten daarom opgepakt worden. Je kan dus bellen naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. Marijke Wissink heeft dus geappt. Zegt: goedemorgen Maai, ik vind dat iedereen die drugs gebruikt zowel de handel als de criminaliteit in stand houdt. Criminaliteit rondom productie en handel zal altijd blijven, al verbieden ze het. Wat niet wil zeggen dat het gisteren al verboden had moeten worden. Fijne dag, groetjes Marijke Wissink. En Ano zegt: ook alcohol wordt door veel deskundigen onder harddruk geplaatst. Ja, en er is ook dus gebeld naar 0800-1121 door Johan. Goedemorgen, Johan. Goedemorgen. Ik spreek weer met Bo, hoor. Het is niet Johan. Met wie? Met Bo. Hi, Bo. Excuses, ik heb de naam verkeerd doorgekregen. Ja, geeft niet, hoor. Goedenacht. De stelling is een beetje veranderd, heb ik gehoord. Eerst waren het de drugsgebruikers, toen waren het de recreatieve drugsgebruikers. Maar kijk, ik vind het eigenlijk wat Charlotte al zei. Het wordt genormaliseerd, terwijl het eigenlijk niet goed is. En ja, tuurlijk, je kan wel een keer een jointje roken. Of ja, alcohol is precies hetzelfde, hoor. Het is ook, maar de problemen beginnen meestal wanneer er iets misgaat in iemands leven. En dan kan het, dan wordt het van kwaad tot erger. Ja. Dus wat u al zei, het probleem zou je nooit uit de wereld helpen. Maar om daar sancties op te zetten of daar harder aan te pakken, dat zou helemaal niet verkeerd zijn. Het zou heel veel ellende voorkomen, denk ik. En, goed, en misschien minder dat de jongeren en volwassenen bewuster bezig zijn, denk ik. Ja, maar kijk, er is heel veel criminaliteit. En er wordt natuurlijk, omdat de drugs ook prijzig is, met name de harddrugs, dan krijg je diefstal, inbraak en dat soort criminaliteit. Ja, dat neem je dan weg. Dus in dat opzicht. En moord ook, hè? Dus dat is. Het is een donkere wereld in ieder geval. En jij zegt dus harder straffen. Waar denk je dan zelf aan, Bo? Harder straffen. Ik bedoel, maar wat voor straffen? Dat ze een keuze hebben. Bijvoorbeeld om zich te laten behandelen of iets dergelijks. Een positieve bijdrage aan de maatschappij. In ieder geval iets positiefs. Het hoeft niet te zijn. Het probleem, als je kinderen krijgt, dan denk je er heel anders over. Want je wil natuurlijk niet dat je kinderen ontsporen of hun leven vergallen door die rotzooi. Dus en ik ben het met Charlotte eens in de zin van dat het niet normaal is. Zij is ook niet consequent, omdat toen je zei van hoe zit het dan met alcohol? Mm-hmm. Dan moet je ermee leren omgaan. Ja, dat kun je dan ook weer natuurlijk voor softdrugs gaan zeggen. Dus wat is de grens? Ja, dat is precies. En de beller hiervoor die zei ook van het is eigenlijk ook absurd dat alcohol wel heel normaal tegenaan wordt gekeken. Maar een jointje nog heel scheef tegenaan wordt gekeken. Terwijl alcohol veel erger is. Mm-hmm. Dus ik denk met alle vormen van verdovende middelen, ik denk dat Nederland toch wel eventjes een stapje terug mag doen. En dan toch even kijken om dat anders aan te pakken. En jij zegt dus eventueel hardere straffen, maar hoe kunnen we dus voor de straf, wat voor maatregelen kunnen we daarbij dan treffen? Ik denk dat het begint al bij de jeugd op school. Kunnen de kinderen dus daar al les in krijgen. En als het kwaad geschiet is, om te zeggen van om dan een soort van een straf gaan geven. Afhankelijk van de leeftijd, een puber of een volwassen. Dan zou je dus. Moeten die cursussen niet alleen op scholen, maar ook gewoon op je werk wellicht? Het kan natuurlijk ook gewoon bij volwassenen gebeuren, hè? In Duitsland bijvoorbeeld, ik heb ooit in Duitsland gewoond. Als je ging dan solliciteren en je werd aangenomen voor een baan, dan gingen ze ook echt eerst urinecontrole doen en zo. Hè? Dus als TSA, serieus. Dus als het TSA in je urine werd gevonden. Nou, dat kun je zeker, dan kun je het aan gedag zeggen. Dus ja, in dat soort opzichten, ja, zulke voorzorgsmaatregelen zou je kunnen treffen. Ja. Goed dat je belde, Bo. Dus jij zegt, ja, we moeten ook kritisch kijken naar eventuele andere drugs, alcohol, maar en dus harde straffen. Dankjewel dat je belde. Ja, geen dank. Oké, succes nog met de uitzending en een fijne dag. Hè? Helemaal goed, prettige dag jij ook. Hè? Ja, de stelling is, recreatieve drugsgebruikers zijn medeschuldig aan drugscriminaliteit en moeten daarom opgepakt worden. Er is ook gebeld door Ruud. Goedemorgen, Ruud. Goedemorgen. Nou, Ruud. Ja, grappige stelling. Ja, het is een pittige stelling. Ja, maar het is eigenlijk allemaal zo simpel, hoor. Ik snap niet waarvoor zoveel gediscussieerd wordt. Want ik heb net even gerend. Ik moest even in en uit stappen. Oh. Vandaar ik een beetje eig. Maar goed. ik denk, ja, wordt het vergeleken met alcohol? Ja, ik kijk altijd van, je moet kijken vanaf productie tot aan gebruik. Wat er allemaal, ja, bij komt kijken ook. Ja. Kijk, legale productie van tabak, alcohol, vlees. Ja, dat gebeurt allemaal illegaal onder toezicht. Maar ja, dat drugs, dat, hoeveel doden er zijn, is dat iemand poeder in zijn neus snuift. Mm-hmm. Zo, aan de schietpartijen. Peter en de Vries zijn we pas verloren. Mm-hmm. En zo kan ik er nog wel 20 opnoemen. Mm-hmm. Ja, dat is gewoon niet normaal. Dat is echt gewoon extreem. Dan in die landen waar het geproduceerd wordt met mitrailleuren en wat er op straat allemaal gebeurt. En dan ook nog eens wat mensen die gebruikt hebben onder invloed, andere schade ook. Dat, ja, je soms iemand helemaal doorgeflipt op straat, gekke dingen zien doen. Maar jij zegt dus eigenlijk, überhaupt veel harder aanpakken dan, denk ik. Ja, absoluut, 100%. En dus wel hun medeschuldig, dat ze medeschuldig zijn ervan. Ja, ja, 100%. Kijk, de gezondheid van je lichaam, daar is ieders voor zichzelf verantwoordelijk voor. Daar praat ik dan niet over. Of nou een pilletje gezonder is dan alcohol. Ik vind het allemaal belachelijk. Iedereen moet gewoon lekker doen wat hij zelf wil. Hij is verantwoordelijk over zijn eigen gezondheid. Ja. Maar dat ik als onschuldige burger in een stad loop en dat ineens geschoten wordt in Amsterdam of Rotterdam of weet ik veel waar. Ze doen zelfs iemand liquideren gewoon bij een schoolplein. Hey, kom op, hey. Allemaal voor drugs. En dan denk ik, ja, dat is niet normaal allemaal. En dan, maar het is wel pittig als je zegt, ja, ze zijn medeschuldig daarvan. Natuurlijk, dat is toch logisch? Kijk, iemand die... Want de vorige bellen zijn natuurlijk ook... over bijvoorbeeld als je kleding koopt, zo'n kinderarbeid. Er is natuurlijk over alles wel wat te zeggen. Ja, dan ben je toch ook medeschuldig eraan? Ja, maar ben jij er dan ook zelf bewust mee bezig met alles wat je doet? Dingen die ik onbewust doe, dat weet ik niet. Daar ben ik onbewust mee. Ja, precies. Maar dat is natuurlijk wel makkelijk als je zegt, als ik zolang ik het niet weet, dan kan ik het gebruiken. Zo werkt het natuurlijk ook niet. Nou, maar als ik het niet weet, ben ik toch ook niet van bewust. Ja. Ik eerst kocht al gewoon normaal kleding. Nou, dat was helemaal niet in de publiek. Maar zijn heel veel jongeren daar misschien ook niet bewust van? Ja, daarvoor moeten veel voorlichtingen op school gegeven worden. En dan kunnen ze zelf beslissen wat ze doen. Of dat ze de lichaam verpesten, eigen verantwoording. Of dat ze snuiven, dat ze gewoon de criminaliteit in stand houden. Dus eigenlijk ook betere educatie hierover en dus al vroeg aanpakken op scholen. Ja, voorlichting. En ik vind het niet normaal dat er op festivals kioskjes zijn, dat je kan laten testen of je geen foute drugs bij je hebt. Is toch waanzin? En als ik een peukje op straat loop of ik gebruik alcohol op straat, dat doe ik dan niet, want ik gebruik al 25 jaar alcohol, maar bij wijze van, dan word ik een krakkenbekeuring. Ja. Dan denk ik, dat is toch belachelijk, dat is toch waanzin? Mm. En dat er discussies over drugs, gewoon aanpakken die hap. Ik rijd net van de containerterminal af. En echt, toevallig terwijl ik naar jullie programma zit te kijken. Ik kijk links van me, zie ik er eens douane, politie, zie ik drie ventjes. Ja. Ik denk een jaar of 16, 17, met handboeien om op een stoepje zitten te wachten op arrestatiewagen. Jeetje, ja. Omdat ze drugs uit containers halen. Ja. Ik denk dat ventjes 15, 16, 17 jaar zijn. Hé, dan krijgen ze 500 Ruud, euro. Jij zegt dus gewoon hard aanpakken, duidelijk. Dankjewel dat je belde. Oké, nou dat was het. Ja, yo, werk ze. De stelling was, recreatieve drugsgebruikers zijn medeschuldig aan drugscriminaliteit en moeten daarom opgepakt worden. Nathalie heeft nog even geappt, zegt, goedemorgen Mai. Alcohol en drugs zijn beide niet alleen gevaarlijk voor jezelf, maar ook je omgeving. Sigaretten zijn steeds meer uitgebannen, maar er is nog niemand in elkaar geslagen of doodgereden door iemand die een heel pakje sigaretten had opgerookt. Iets dat je van alcohol en drugs niet kunt zeggen. Dus drugs en drank kunnen beter worden uitgebannen dan nicotine. Dat wilde ik even kwijt. Ja, en tot zover dit onderwerp dus. Na de klok van 5 uur gaan we het dus hebben over de pleegzorg in Nederland. Blijf dus hangen, ik spreek je na het nieuws. Tot zo. NPO Radio 1. 5 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. In Friesland, in het dorp Boedenslaan, heeft de politie een automobilist neergeschoten die op agent is ingereden. De man overleed ter plekke. De agenten wilden hem stoppen tijdens een controle, maar in plaats daarvan sloeg hij op de vlucht. De achtervolging eindigde in Boedenslaan, waar de agenten de man probeerden te benaderen toen hij op ze inreed. Waarom hij vluchtte en op de agenten inreed is nog niet duidelijk. De politie en de Rijksrecherche doen onderzoek. De demissionaire ministers Kaag en Bijleveld hebben een zwaar debat over de evacuaties uit Afghanistan overleefd. De Tweede Kamer is uiterst kritisch over het handelen van het demissionaire kabinet, maar verbindt er voorlopig geen politieke consequenties aan. Partijen willen eerst een onafhankelijk onderzoek afwachten om daar beter over te kunnen oordelen. Het bleek na een urenlang debat in de Kamer, waarin de bewindslieden fouten erkenden en spijt betuigden. Een motie van afkeuring tegen de ministers Kaag en Bijleveld kreeg de steun van bijna de hele oppositie, maar haalde geen meerderheid. Australië, het Verenigd Koninkrijk en de VS sluiten een pact om defensietechnologie te gaan delen. Zo willen de drie landen een front vormen tegen China en samen een technologische supermacht vormen. Australië zegt er een onderzeebootorder van $90 miljard met Frankrijk voor op, meldt de nieuwsite Politico. In plaats daarvan wordt nu een nieuwe vloot nucleaire onderzeeërs gekocht die in de Verenigde Staten is gemaakt. De Nederlandse topdirigent Jaap van Zweden vertrekt bij het New York Philharmonic. De 60-jarige van Zweden zegt door de coronapandemie tot andere prioriteiten in zijn leven te zijn gekomen. Daarom stapt hij na 2024 op bij het wereldberoemde orkest. Van Zweden is er dan pas 6 jaar dirigent geweest. Wat hij na 2024 gaat doen, weet hij nog niet, zegt hij. Zijn contract bij het Hong Kong Philharmonic Orchestra loopt dan ook af. Het weer is wisselend bewolkt. In het noordoosten is er kans op wat regen. Later overdag kan vanuit het westen de zon er af en toe bij komen. En dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. Extra vroege ochtendshow. Met Mai Verbeij. Ja, goedemorgen, het is vandaag donderdag 16 september en je luistert nog steeds naar Gaan. Het is net 5 uur geweest en dit is het nieuws waar je meer over gaat horen vandaag. Koningin Maxima opent vanochtend in Amsterdam de nationale supercomputer Snellius. De nieuwe supercomputer biedt het wetenschappelijk onderzoek in Nederland 10 keer zoveel rekenkracht als zijn voorganger. En cabaretier Theo Maassen treedt vandaag op voor een volledig gevulde zaal in Theater De Liefde in Haarlem. Hoewel theaters officieel slechts 2/3 van de capaciteit mogen benutten, heeft het theater besloten om de zaal volledig open te stellen. En laat je auto vandaag maar even staan, want het is vandaag de landelijke fiets naar je werkdag. En hier in de studio Greg van Eijk, is inmiddels aangeschoven. Hij is pleegvader en heeft sinds 2008 al 12 pleegkinderen in huis gehad. Het komende uur mag je hem alles vragen over het pleegouderschap en de pleegzorg in Nederland. Ja, baby's, tieners, minderjarige vluchtelingen, bekende of onbekende, elk pleegkind is anders. In 2020 verbleven ruim 23.000 kinderen en jongeren in een pleeggezin. Maar door het tekort aan pleegouders zijn er nog duizenden kinderen die een gezin zoeken. Voorzitter Landelijk Overleg Pleegzorgaanbieders John Goesens praat over dit probleem in het programma Blok en Twam. Kijk, het is zo dat eigenlijk altijd geworven moet worden naar pleeghouders. Want het is een proces. Pleeghouder worden is een proces. Je wordt het, je bent het een lange tijd en daarna stop je weer een keer. En een kind groeit op in een pleeggezin, maar eigenlijk komen er ook weer steeds nieuwe kinderen bij. En dus zijn er ook weer steeds nieuwe pleeghouders nodig. En de reden waarom er wat meer kinderen bij komen dan in het verleden is vooral omdat we als samenleving vinden dat als een kind niet thuis kan blijven wonen, dat we alles op alles moeten zetten om zo'n kind dan in ieder geval in een ander gezin op te vangen. Dus dat besef, dat het opvangen in een ander gezin eigenlijk veel beter is voor een kind dan bijvoorbeeld in tehuis, ja, dat besef is wel heel erg breed gedeeld inmiddels. Dus pleegzorg is in die zin een van de belangrijkste oplossingen voor kinderen die een tijdje niet thuis kunnen zijn. Ja, bij ons te gast in de studio is iemand die het ook erg belangrijk vindt dat deze kinderen worden opgevangen. Greg van Eyck, hij is zelf pleegvader en heeft inmiddels al 12 kinderen opgevangen sinds 2008. Hij weet alles over de pleegzorg en houdt daar ook informatieavonden over. Heb jij een vraag aan Greg van Eyck over pleegouder zijn of over de pleegzorg? Bel dan naar 0800-1121 of stuur een appje via de NPO Radio 1 app. Greg, welkom. Dank je wel. Fijn dat je er bent ook. Jij bent dus zelf pleegvader geweest van in totaal 12 kinderen. Ja. Waarom heb jij de keuze gemaakt om jouw gezin open te stellen voor pleegkinderen? Dat is eigenlijk een proces waar je in zit. Hè? Dat is niet opeens iets dat je de een op de andere dag besluit. Je wordt vaak getriggerd door vrienden die dat al doen. Hoe je zelf natuurlijk in het leven staat. En uiteindelijk ben je eigenlijk zover dat je het besluit neemt om eens een keer een infoavond te bezoeken. Van, goh, zou het wat voor me zijn? Je hebt het met je eigen kinderen over, zelf twee dochters. Die waren toen 10 en 12. En dan hebben ze zo'n leeftijd waar ze het toch wel redelijk gaan begrijpen wat het dan inhoudt. Dan heb je het erover. Nou, dan als de neus een beetje dezelfde kant op staan, gaan ze kijken. En dan kom je in een traject met een training. En uiteindelijk, na een aantal maanden, ben je pleegouder. Ja. En hoe ben je dat gesprek ook dan met je eigen kinderen aangegaan? Want het is best wel een keuze dat je zegt, joh, we gaan iemand erbij nemen. Ja, dat is iets wat, je kan het een beetje inschatten. Hè? En je hebt natuurlijk al een voorbeeld, hè? We hadden vrienden die het al deden. Die hadden een jongen in huis genomen van 2 jaar. Dus dat is best wel vrij jong. En dan heb je al een beetje een soort spiegel van, nou, weet je, zo zou het eruit kunnen zien. En dat maakt het iets makkelijker, omdat het ook voor de kinderen dan zelf ook wel wat duidelijker wordt, hè, wat het dan is. En die vonden het ook wel leuk, hè, dat gedaan werd. Dus dat, dat maakt het allemaal een stukje makkelijker als dat in de omgeving al gebeurt. En waarom wilden jullie dat zo graag? Want je zegt, omgeving, je wordt getriggerd. Ja. Maar er is natuurlijk ook een bepaalde gevoel of emotie waarbij je denkt, dit willen we. Ja, we zijn eigenlijk van huis uit al gewend om mensen te helpen. En op deze manier kan je best wel iemand, een kind, dat eigenlijk nog heel vers in het leven staat, een veilige haven te bieden, als het nodig is. Ja. Ja, want de kinderen die dus vaak bij een pleegouder terechtkomen, wat voor kinderen zijn dat over het algemeen? Nou, het varieert heel erg in leeftijd. Hè? Dat kan al vanaf baby tot 18 jaar. Zeg maar. Tegenwoordig worden ze zelfs tot 21 jaar. Sinds 2 jaar is dat opgevangen. En ze komen uit allerlei milieus, allerlei situaties. Je kan ze gek niet bedenken of het komt gewoon voor. Dus het is heel divers. Ja, en wat voor pleegouder ben je zelf? Want er zijn volgens mij verschillende soorten pleegouders. Ja. Nou, we zijn begonnen als crisisopvang. En wat houdt dat in? Nou, dat betekent eigenlijk heel vaak dat op de dag zelf dat je kan worden gebeld van, goh, we hebben een situatie daar. Het kind moet nu onmiddellijk uit huis worden geplaatst. Dan krijg je een soort profielschets, zeg het maar. Dan weet je wat de situatie is met het kind, wat er al vooraf is gebeurd. Dan krijg je even de gelegenheid om over na te denken. Nou, we hebben een gezinsapp, dus was het heel makkelijk van, goh, weet je, we krijgen een jongen of een meisje, een zus en zo. Wat denken jullie ervan? Nou, dan heeft iedereen iets van, nou, leuk. Eigenlijk is dat vaak de eerste reactie. Je hebt ook de ruimte om te zeggen, het kan niet, bijvoorbeeld. Ja, of, zeker. En wat ze vaak doen van tevoren is, en dat doen ze matchen. Kijk, je doet een bepaald aanbod als gezin. Hè? Dan kan je zeggen, nou, ik wil een jonge meisje, een bepaalde leeftijd, noem maar op. In het begin is dat een beetje lastig, hè, als je dat voor de eerste keer doet. Dan probeer je wel even te kijken. Hè. Je krijgt heel veel gesprekken vooraf. Dus ze hebben al redelijk ingeschat wat voor soort gezin je bent. Mm-hmm. Nou, dan probeer je ze naar te matchen. En dan krijg je dus, zeg maar, de schets van het kind. En dan krijg jij als laatst nog het woord van, nou, we doen het wel of niet. En dat komt wel eens voor. We hebben het ook wel eens gezegd, nou, dat doen we niet. Dat lijkt ons te moeilijk of, nou, noem maar op. Ja, en jij bent dus dan een crisispleegouder. Dus jij wordt dus de dag van tevoren dus gebeld. Of de dag zelf. Of de dag zelf. Ja. Dan besluiten jullie dat het kind wel kan komen. Ja. Hoe gaat dat? Hoe gaat het proces? Nou ja, wat ik al zeg, je wordt gebeld. Hè? Dat is dan de pleegzorgwerker waar je contact mee hebt. Die wordt vaak vast aan een gezin toegewezen. Daar heb je veel contact mee als je een gegeven moment opvang doet. Die belt je op. Die zegt maar, goh, nou, we hebben zo'n situatie. Zo en zo. Nou, dan krijg je dus de mogelijkheid om even een besluit te nemen. Op een gegeven moment zeg je ja. Het is wel grappig. Nou ja, grappig is het verkeerde woord. Maar de eerste keer is natuurlijk heel spannend. Ja. Je hebt je trainingen gehad, je hebt gesprekken gehad. En bij ons duurt het best wel heel lang. Voor ons gevoel duurde echt wel een half jaar in mijn beleving. Voordat we uiteindelijk een kind geplaatst kregen. Dus we hadden iets van, nou, ze zijn ons vergeten. Hè, dat, mm-hmm. Nou, contact met de pleegzorgwerker. Nee, maar we willen echt matchen en dat komt goed. En uiteindelijk, we hadden aanbod voor nou, een meisje. Schoolgaande leeftijd, want dat past ook in je eigen ritme. En toen kwam er een jongen, werd een jongen aangeboden van 10 jaar... Ja, dan denk je, oh ja. Maar dan kan je niet zeggen, nee, doe maar een meisje. Mm-hmm. Ja, dus ja. Dan hoor je dat zijn altijd heel schrijnende situaties. Nou, dan hoor je de situatie van de jongen. Dan denk je, ja, weet je, dat moeten we gewoon opvangen. Nou, die jongen die wordt onmiddellijk uit school gehaald. Ja, dus er is een uithuisplaatsing door de kinderrechter is dan getekend die dag. Het gaat echt over ik praat over 2 of 3 uren. Mm-hmm. Dat is dan heel snel, er zit al heel geschiedenis aan vooraf. Hè? Dus dat is al... Maar ook heftig voor zo'n jongen, dat je dan weet... Heel heftig. Je gaat niet naar huis, maar je gaat nu naar iemand anders. Ja, dus de jongen die is er totaal niet van bewust dat het gaat gebeuren. Dus die wordt uit school gehaald en onmiddellijk bij ons wordt de deur gezet. En dan komt de pleegzorg naar jeugdzorg werken. De voogd vanuit jeugdzorg is daarbij. En je hoopt, denk ik, dat het kind blij is dat hij je ziet. Nee, die is totaal niet blij. Want, nee. Die is helemaal overdonderd. Hè? Die zit een beetje flabbergasted bij aan tafel met betraande ogen. Ja, precies. Van ja, hoezo, maar het gaat toch allemaal goed. En waarom moet ik weg? En ik snap het niet in een totaal vreemde omgeving. Dus dat is best wel heftig. En hoe ga je daarmee om? Hoe pakken jullie dat aan? Ja, nou, je probeert eerst even rust te creëren. Hè? Dat zo'n kind dat moet een beetje vertrouwen gaan krijgen in je. Hè? Die snapt al helemaal niet, in dit geval ook, waarom die daar is bij ons. Totaal vreemde mensen. Dus je probeert dan een beetje zorg dat ze zich veilig voelen. Hè? Een beetje tot rust kunnen komen. Ze hebben een eigen kamer. Dus dat is ook weer zoiets hè, wat best wel confronterend is. Je bent er heel druk mee vooraf. Hè. Die kamer moet allemaal netjes. En dan geschilderd en dan gordijnen en noem maar op. En zo'n kind komt uit een situatie die heeft vaak ook geen kamer. Die heeft misschien al in de gang geslapen of soms in de bezemkast. Of wel een kamer gehad, maar daar hing helemaal niks. Die had helemaal niks. Dus die komt binnen en heeft... Wauw, wat heb ik zo'n mooie kamer nog nooit gehad. Ja. Terwijl je zelf zegt, nou, dat kan wel anders en dat kan wel anders. Weet je, dat is... ja. En dan denk je, ja, weet je, we hebben het gewoon best wel heel goed. En dat vind ik ook wel weer iets wat je terugkrijgt uit de opvang. Van, het zet je ook weer even met beide benen op de grond. Nou, we hebben de gelegenheid om iemand een veilige plek te bieden. We hebben ruimte, letterlijk en figuurlijk. Hè, ook, zeg maar in je hart ook, hè. Je wilt gewoon graag. En dan komt zo'n jongen of meisje. Maar zo'n jongen of meisje komt dan vaak wel uit een onveilige omgeving. Ja. In één keer naar een veilige omgeving. Ja. Hebben ze dat vaak door? Dat ze dan bij jullie veilig zijn? Of? Nou, in eerste instantie niet. Hè? De kinderen zijn natuurlijk heel loyaal altijd aan hun ouders. En wat er ook gebeurt, hè, die loyaliteit die blijft altijd. Dat is ook iets wat je heel bewust wordt gemaakt tijdens een training. Hoe dat werkt. En daar moet je ook gewoon rekening mee houden. Kijk, zo'n kind komt gewoon in een situatie waar hij zelf niet om heeft gevraagd. Je probeert het gewoon zo goed mogelijk voor zo'n kind te maken. Er zijn natuurlijk wel regels in huis. Dus dat maakt gewoon deel uit van het gezin. Dus daar begin je eigenlijk ook een beetje mee van... Goh, weet je, we zijn gewend en dit en dat. En dan ben jij gewend. Uiteindelijk zie je elkaar weer een beetje voegen. Want er komt een 5 persoon bij in een gezin. Dus iedereen moet weer even... Ja, een soort andere positie krijgen. En dat is het belangrijkste, dat zo'n kind zo snel mogelijk thuis gaat voelen, tussen aanhalingstekens. Hè? Dat die gewoon eventueel gewoon weer naar dezelfde school kan, waar die vandaan komt, vriendjes, familie kan zien, noem maar op. En dan hebben jullie natuurlijk een gezin. Jullie kiezen als ouder ervoor dat jullie dat heel graag willen. Ja. Maar er komt natuurlijk voor jou 2 kinderen natuurlijk dan ook iemand bij. Ja. Die dus wellicht ook de bepaalde... tradities binnen jullie gezin of de dagelijkse gewoontes... dan in één keer, ja, niet verstoren is niet het juiste woord... maar binnenkomt, zeg maar. Dat is best wel lastig. Ja, klopt. Het is voor jezelf ook weer eventjes settelen, als het ware. Je bent bepaalde dingen gewend. Dat is we zijn bijvoorbeeld gewend om gewoon, als je wakker wordt, dan loop je, ga je omkleden, loop je in je blootje de badkamer in en uit. Ja, dat kan dan even niet. Zo vind ik misschien een situatie waarbij dat gewoon heel confronterend kan zijn of bepaalde herinneringen oproept. Dat kan gewoon niet. Dus ja, dan ga je toch, in die zin pas je natuurlijk aan. Ja. Dus, en voor, voor jouw kinderen, hoe ging dat? Ja, heel goed. Ze hebben eigenlijk vanaf het begin af aan hebben ze al gelijk gezegd, god, het lijkt ons leuk. Als kind, zeker op die leeftijd, heb je ook gesprekken met mensen van jeugd en pleegzorg. Hè? Want die willen ook even weten hoe ze dat vinden. En hoe ze zelf van hun eigen wat gezin daarvan vinden. En het leuke is nu, kijk, ze zijn nu helemaal volwassen. Ze wonen niet meer thuis. En we hebben het natuurlijk nog wel eens over, want we hebben nog steeds wel contact met een paar kinderen. Dat ze zelf ook nu zeggen, maar goh, weet je, dat willen wij ook wel doen. Wauw. Ja, dus heb dat iets heel moois en fijns eigenlijk ervaren. Ja. En ik zei het net al, je bent dus een crisispleegouder, zeg ik dat goed? Ja, zo zijn we begonnen inderdaad. Ja. Maar we zijn even te denken, 2008 zijn we gestart. Volgens mij komt ons eerste pleegkind in 2009. En we hebben eigenlijk wel alle soorten opvang gedaan in die tijd. En waarom hebben jullie eerst voor crisisopvang gekozen? Nou, omdat je gewoon direct iets kan betekenen. En het is in principe is kortdurend. Dus het kan best wel heel heftig zijn. Misschien voor de mensen die dus niet weten wat crisisopvang is, misschien is het fijn even om uit te leggen. Wat houdt crisisopvang eigenlijk in? Nou, het is eigenlijk wat ik begin eigenlijk al zei. Dat gaat om dat de situatie zo is in een gezin dat een kind onmiddellijk het huis moet worden geplaatst. Het varieert soms met een paar dagen of zelfs een paar uren, wat ik zei. Dat een onmiddellijk opgevangen kan worden door een gezin. En dan. Dat is eigenlijk de eerste stap die ze maken. Daarna wordt vaak gezocht naar een perspectief. Het perspectief kan ook weer terug zijn naar het gezin waar het uitkomt. Of familie. Hè. Dat is eigenlijk de eerste het netwerk wat ze dan noemen. Dat willen ze eigenlijk als eerder gebruiken, maar vaak kan het niet. Nou, dan komen ze in het crisisgezin. Dat is een onmiddellijke plaatsing. En dat duurt tussen een paar weken en een paar maanden. Soms wat langer, zoals ik wel 6 maanden gehad. Tot er een situatie is of een gezin. Waar zo'n kind dan verder kan blijven. Crisis eigenlijk heeft meer te maken met de onmiddellijke opvang die je doet. Je hebt ook andere. Als je dan dure opvang doet, dan zit er vaak een stukje kennismaking bij. Dan komt de kind even logeren. Dan komt er een bepaald ritme terug. En dan uiteindelijk blijft het gewoon permanent bij je. Mm-hmm. Crisis is echt bam. Echt onmiddellijk uit huis. Maar het is ontvangen en eigenlijk ook weer loslaten op een gegeven moment. Dat lijkt me ook lastig. Het varieert heel erg. Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het is. Dat is wel zo. Maar je hecht je soms vaker aan bepaalde kinderen dan anderen. Dat is gewoon een feit. Ja. De een heb je meer een klik mee dan met de ander. Maar je probeert ze altijd zo goed mogelijk op te vangen. Zijn er dus ook wel situaties geweest waarbij het misging? Ja, mis niet echt. We hebben nooit een situatie gehad waar het echt misging. Maar je maakt van alles mee. Hè? Kinderen lopen weg. Van alles. Liegen, bedriegen. We zijn ooit wel eens gewaarschuwd toen we mee begonnen. Pas maar op, want steek je huis in de fik. En dit en dat. Dat is allemaal niet gebeurd. Gelukkig. Maar je kan best wel heftige situaties meemaken met kinderen. Hè? Dus ze reageren allemaal anders. De een zegt helemaal niets. We hebben het ook wel gehad met een meisje in huis. Dat kwam niks uit, alleen ja, nee. Dat was het. Nou, dat moet je dan zo laten. Dat kan je willen veranderen, maar dat heeft geen zin. Zo'n kind moet ook even de plek zien te vinden. En de anderen worden heel boos of zitten te huilen. Het komt van alles, komt er natuurlijk voor. Ja. En hoe zit het eigenlijk financieel? Want je krijgt dan nog een kind erbij, waarvoor je dus ook moet betalen. Of word je daar ook voor vergoed? Ja, je krijgt een vergoeding. Je hebt het NIBUD. Dus dat is de instantie die kijkt wat een kind kost, hè, in wezen, aan noem maar van alles. Dat is de basis eigenlijk voor de vergoeding voor pleegzorg. En dat varieert per leeftijd. Ze hebben volgens mij leeftijdscategorieën. En dan kom je een bepaalde categorie, nou, dan krijg je wat meer. Hoe moet ouder kunnen worden? Dan hebben ze ook voor school dingen nodig. Noem maar op. Dus er zit wel een vergoeding aan vast. Ja, bij ons te gast dus in de studio, Greg van Eijk. Hij is zelf pleegvader en heeft inmiddels dus al 12 kinderen opgevangen sinds 2008. Hij weet dus alles over de pleegzorg en houdt daar dus ook informatieavonden over. Ja, heb jij een vraag voor Craig over het pleegouder zijn of over de pleegzorg? Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Dan gaan we dat zo aan Craig vragen. Dus bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Christina Aguilera met Beautiful op NPO Radio 1. Ja, bij onze gast in de studio, Craig van Eijk. Hij is zelf pleegvader. Hij weet dus alles over de pleegzorg en houdt daar ook informatieavonden over. Heb jij dus een vraag aan Craig over pleegouder zijn of over de pleegzorg? Bel dan naar 0800-1121 of app via de NPO Radio 1 app. Ja, Craig, je had het net over dan crisispleegouders, crisisopvang. Ja. Maar je zegt dat je ook wat anders hebt gedaan. Dus niet alleen crisisopvang. Ja, ja. Je hebt verschillende soorten opvang. Hè? Crisis is daar één van. Maar je hebt ook langdurig. Dat is een kind dus langdurig bij je blijft. En wat houdt het dan in? Is er dan een bepaalde termijn aan? Of, Ja, vaak blijven ze gewoon tot tegenwoordig een 21ste. Dat is eigenlijk de opzet. Maar het kan zijn de situatie in het gezin waar ze vandaan komen zodanig veranderd dat ze terug kunnen. Dat gebeurt wel eens. Niet vaak, maar dat kan gebeuren. Is het dan een keuze vanuit de ouder of de keuze vanuit het kind? Die bepaalt of ze terug kunnen of niet. Nou ja, de ouder wil dat natuurlijk heel graag. Hè? Die als eerste wilden ze gewoon hun kinderen terug. Maar goed, je hebt natuurlijk de jeugdzorg. Die uiteindelijk bepaalt of dat wel of niet kan. Die kijkt naar de situatie. Is het veilig? Hè? Dat is vooral belangrijk voor het kind. Is het weer stabiel? En er zijn dus bepaalde dingen, aspecten waar ze naar kijken. En uiteindelijk, kijk, het hangt wel af van de leeftijd van het kind. Die kan dan nog even zeggen, nou, ik wil niet meer terug. Dat is natuurlijk ook iets waar ze rekening mee moeten houden. Ja. Ja, kijk, eigenlijk is het zo dat alle partijen het eens moeten zijn voordat een kind terug kan en gaat. Dus ja. Precies. En je zegt net, je hebt dus langdurig ook nog. Ben je daar nu zelf mee bezig? Of, Goed. We hebben inmiddels al een jaar of 7 hebben wij een pleegdochter in huis. Wauw. Die kwam als crisis binnen. En dat is niet helemaal crisis zoals het vertelde. De moeder was overleden. Vader al langere tijd uit zicht. Dus die had eigenlijk geen ouders meer in die zin. Familie had geprobeerd om de opvang te doen. Nou, dat lukte niet. Uiteindelijk komen ze dan bij een gezin als ons terecht. En toch even kennis gemaakt in die zin. Hè, van, nou, goh, hoe ziet het eruit? Nou, is natuurlijk weerstand, want dat wil ik helemaal niet. Wat moet ik hier? Nou, uiteindelijk toch besloten om toch naar ons te gaan, want het kon gewoon niet. En ze was bij een tante opgevangen, maar ze moest samen met haar broertje op één kamer. En ze, zeker op puberleeftijd, want ze was al ruim 12 toen ze kwam. Of 14 zelfs. Heeft zo'n kind al gewoon een eigen plek nodig. En ja, dat kon bij ons en bij de tante niet. Ze moest bij de tante af en toe in bed slapen. Bij de broertje. Maar ze is dan zonder haar broertje bij jou gekomen? Ze is zonder haar broertje bij ons gekomen, ja. Dat lijkt me ook best wel heftig. Ja, ja. Ik kan me namelijk zelf niet voorstellen dat ik... Nou ja, als ik terugkijk op mijn eigen jeugd, dat ik dan bijvoorbeeld zonder mijn broertjes dan ergens zou moeten zijn, zeg maar. Dat is... Ja, ja. Ja, en je probeert dat contact in stand te houden. Hè? Dus het is niet zo van dat de wereld dan stopt en dat het dan onze wereld wordt. Juist niet. Je probeert juist die contacten gewoon in stand te houden. Hè? Ook met de biologische ouders, als die er nog zijn, in andere gevallen. In dit geval met de tantes, de zussen van de moeder, de broertje. Ze had nog een ouder broer, een oudere zus. Dus dat contact probeer je wel in stand te houden. Ja. Stand te houden, ja. En dan jullie zijn dus, nou, de zus van mij is dan 21 inmiddels. Klopt. En ja. Moeder. En moeder, kijk. Ja, ze zijn een soort pleeg. Opa. En oma. Ook nog. Ja. Maar ze woont ze nog bij jullie? Ja, ze woont nog bij ons. Ja. Oh, wat bijzonder. Ja. En hebben jullie, want misschien gaat ze binnenkort dan het huis uit. Ja. Die kans is denk ik best wel groot. Ja, die kans is groot, ja. Willen jullie dan daarmee doorgaan? Dat is wel een goede vraag. Want dat is wel iets wat je dan bezighoudt. Hè? Want we zijn dus al zo'n 12, 13 jaar bezig. En we hebben diverse dingen gedaan in de vorm van opvang. En onze eigen kinderen zijn uit huis. Dus je hebt een totaal een andere situatie dan zeg maar, toen je begon. Ja. En wellicht ook wel iets meer aandacht ook weer voor één individueel kind? Er ligt meer aandacht. Dus we zijn nu aan het denken van, nou, goh, willen we dit nog op deze manier? Maar je hebt ook andere vormen. Hè? Je hebt ook kamers met aandacht bijvoorbeeld. En wat houdt kamers met aandacht precies in? Dat is iets waarbij je dus iemand die eigenlijk al aan toe is om zelfstandig te wonen, maar even dat stapje nog moet maken, daarin helpt. En die bied je dan een woonruimte aan. Redelijk zelfstandig. Maar die kan met je mee eten. En dan hou je nog een beetje de vinger aan de pols. Zodat ze uiteindelijk wel gewoon helemaal zelfstandig kunnen. Hmm. Ja. En je hebt ook volgens mij nog weekendpleegouders. Weekend heb je ook, inderdaad. Ja, ja, dus je hebt eigenlijk verschillende soorten vormen. Ja. Waarbij je dus een kind kan helpen daarbij. Ja. Vind jij dat iedereen pleegouder kan worden? Nou ja, ik zeg altijd van iedereen kan het. Je hebt natuurlijk in de basis wel dingen nodig. Hè. Je gezinssituatie moet stabiel zijn. Op het dat je zeg maar, in een scheiding ligt of wat dan ook. Iets heftigs zelf in het gezin gebeurt. Dat is natuurlijk geen goede basis. Je moet gewoon goed met je kinderen over hebben. In ons geval begrepen ze ook wat het was. Hè. Ze hebben een voorbeeld in onze vriendenkring. Ze zien een beetje hoe dat gaat. Dat maakt het een stukje makkelijker. Maar in principe, in de basis zou iedereen dit wel kunnen. Ja, zolang je gewoon een goede situatie, stabiele situatie kan bieden, dan kan dat. Ja, en ook een bepaalde instelling, denk ik. Zeker, ja. Natuurlijk, de intrinsieke motivatie moet er gewoon zijn. Je moet het ook willen. Vaak zit er wel iets achter in de vorm van dat je het hebt gezien of dat je zelf gewoon graag iemand wil helpen. Je moet er goed over nadenken. Dat is dan een redelijke stap die je maakt. Ja. Bij onze gast in de studio dus Craig van Eyck. Hij is zelf pleegvader. En hij weet dus alles over de pleegzorg. Heb jij dus een vraag over hem, dan kun je dus bellen naar 0800-1121. Of appen via de NPO Radio 1 app. Misschien wil je wel je eigen ervaringen delen. Of ben je nieuwsgierig naar het traject. Bel ik anders naar 0800-1121. En er is gebeld door Frank. Goedemorgen, Frank. Hallo, Mai. Hallo, allebei. Hi. Ik heb een korte vraag, Mai. Nou, stel die maar aan Craig. Een klein beetje privacy. De vrouw van mijn neef is grootgebracht door pleegouders, ouders in Hilversum. Maar wat is nou het verschil tussen een pleegouder en de zogenaamde Willem Schikkelgroep? Bijvoorbeeld in de buurt van Weert. Ik zal het plaatje niet noemen. Maar wat is nou de Willem Schikkelgroep precies? Nou, de Willem Schikkergroep is een instantie die ook zorgt voor. Dan moet ik even goed nadenken, want ik weet wie ze zijn, maar ik heb er geen ervaring mee. Maar ze vangen kinderen op die lichtverstandelijk gehandicapt zijn. Ja, ja. Wat ook zou kunnen is dat er kinderen zijn met een strafrechtelijke achtergrond. Die veroordeeld zijn geweest. En dat is toch een hele andere orde dan de standaard. Pleegzorg, zeg maar. Die hebben vaak wat meer aandacht nodig. Andere aandacht, andere begeleiding. Want het kind waar ik het over heb is uit de ouderlijke macht ontzet. Het kind of de ouders? De ouders bedoel ik. Ja. Zijn uit de ouderlijke macht ontzet. Ja. Ja. En het is daar naartoe gemoeten. Het kan. Hè? Ik ken de achtergrond niet, maar dat is een keuze die op een gegeven moment wordt gemaakt. Ja. Maar dan weet ik voldoende. En u ook bedankt hiervoor, hè, voor het antwoord. Graag gedaan. Frank, dankjewel voor je vraag. Tot ziens. Dag. Ja, bij ons is de gast Craig van Eyck over het pleegouderschap. Je kunt dus bellen naar 0800-1121. Of appen dus. Dat heeft dus ook Arnold gedaan. Die zegt, wat gebeurt er met de kinderen nadat ze 18 of 21 zijn geworden? Ja, goede vraag. 2 jaar geleden was het nog 18 jaar. Dat is gegeven verlengd tot 21. Want onze ervaring leert ook wel dat 18 is best wel vroeg. Hè? Dan ben je officieel dan volwassen volgens de wet. En dan moet je zelfstandig kunnen zijn. Nou, vaak zijn kinderen dat gewoon niet. Dus we waren op zich wel heel erg blij dat het werd opgerekt tot 21. En soms 21 nog eigenlijk te vroeg. Maar dan houdt het in principe op. Hè? In ons geval met onze huidige pleegdochter, die is al ruim 21... dan kan je besluiten van we gaan, als je 21 bent, gaan we wat voor je zoeken. Hè? Dan helpen je bijvoorbeeld. Je kan natuurlijk heel cru zeggen van je moet uit huis. Dat ligt vaak niet in de lijn van je opvang. En zoals nu hebben we gezegd van ze was op een gegeven moment zwanger. Dat was toen ze 20 was, dus ze viel nog in de opvang, zeg maar. Inmiddels wel 21 geworden. Ja, dan zeg je van blijf eventjes. Want ten eerste moet je de school nog afmaken. Ja. Dan zijn we bezig. Een ander huis zoeken. Bevallen. Het zijn best wel heftige dingen in een hele korte periode. Dus doe even rustig aan. Ga lekker bevallen. Maak je school af. Mm-hmm. Wat ook heel belangrijk is. En dan zien we wel verder. En die opvang die stopt. Maar blijf voorlopig even bij ons. Ja. Ja. Maar je bent natuurlijk ook al 7 jaar met elkaar. Dat is eigenlijk gewoon je dochter dan. Mijn dochter. Ja. Ja. Ja. Is het dan ook zo dat adoptie erbij komt kijken, bijvoorbeeld? Dat komt voor, ja. Ja, zeker. Ja, dat gebeurt niet vaak. Maar we kennen mensen die dat hebben gedaan, inderdaad. Hè. Het gebeurt natuurlijk vaak bij langdurige opvang. Dat zo vergroeid is met elkaar en zo eigen is geworden. Dan zeg je, dat is gewoon ons eigen kind geworden. Dus laten we gewoon dat traject inzetten. Ja. Ja. Er wordt flink wat geappt. Je kan dus ook bellen naar 0800-1121. Dat is natuurlijk ook hartstikke welkom. Martin, die app. Wat is de precieze reden dat u pleegouder bent? Ik heb veel onzuivere redenen aangetroffen. Veel onzuivere redenen in mijn verhaal? Nee, ik denk niet in jouw verhaal, maar dat hij in zijn omgeving... in jouw okay. Wat is jouw reden eigenlijk? Mijn reden? Nou, eigenlijk een beetje wat ik heb verteld. Hè. Je moet ruimte hebben in je hart. Hè. Je moet het echt willen. We hebben gewoon een goed voorbeeld gehad. Dat scheelt wel. Een goede basis kunnen hebben. Je moet gewoon een stabiele woonsituatie hebben. Dat is gewoon heel belangrijk. Ja. Dus wat ik al zei, als je nou bijvoorbeeld een scheiding ligt... of iets anders heftigs, of een sterfgeval hebt meegemaakt in het gezin... Ja, dan kan dat soms misschien als een soort compensatie zijn... maar daar moet je zelf heel erg bewust van zijn... of dat wel dan het moment is om iemand te gaan opvangen. Ja, ik denk dat Martin misschien ook bedoelt... dat mensen dus met andere voorbedachte raden... of ja, met een bepaalde andere reden dus bijvoorbeeld pleegouder worden. Heb je dus ook wel eens sommige situaties meegemaakt... dat ze dan bijvoorbeeld voor het geld gaan? Nee. Ja, ik heb wel eens die vraag gehad, hè? Of wij hebben wel eens die vraag gehad... Van zou je het hebben gedaan als je er niks voor kreeg? Nou, had het ook gewoon gedaan. Dat is het, dus je krijgt een vergoeding en die dekt gewoon de kosten. En je verdient er in wezen niets aan. Nee. Dat is ook de totaal verkeerde reden om het te doen. Maar goed, ik kan me de vraag voorstellen. Misschien komt dat voor, hoor. Dat mensen. Ja. Ik kan me voorstellen in een gezin wat best wel heel stabiel is... maar in de bijstand zit. Ja. Ik noem een voorbeeld. Is het toch best wel geld? Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat jullie ook gewoon in de gaten worden gehouden. In de zin van dat mensen dus ook op de hoogte zijn hoe het allemaal binnen bij jullie thuis gaat. En dat ze goed weten hoe de situatie bij jullie is. Ja, dat begint al met het moment dat je je aanmeldt om pleeghouder te worden. En dan ga je een heel traject in. Dan word je echt onderzocht, gesprekken. En je hebt de gezinsvoogd die betrokken is. Wat meer op afstand. Dat je hebt meestal te maken met pleegzorg. De pleegzorgwerker van je eigen instantie. En die weten best wel geeft met heel goed hoe de situatie is. Ja. Ano zegt, tot welke leeftijd kun je pleegouder worden of zijn? En moet je als stel zelf kinderen hebben? Nee, leeftijd maakt niet uit. Nou, je moet volwassen zijn. Hè? En je moet natuurlijk wel zelfstandig wonen. Maar in principe zijn de criteria niet zo heel erg hoog. Wat ik al zei, iedereen kan het in principe worden. Hè? Zou die hoger moeten zijn volgens jou? Nee. Ik denk dat die drempel best wel gewoon laag moet blijven. Kijk, er zit toch een heel traject vooraf. Hè? Proberen het kaf van de koren te scheiden in die zin. Ja, het is niet dat je even aanklopt en dat je dan de volgende dag meteen een kind op de stoep krijgt, bijvoorbeeld, die dan opgevangen moet worden. Zo werkt het niet. Nee, zo werkt het niet. Nee. Je wordt er goed op voorbereid, je wordt er goed op getraind, je wordt bewust gemaakt wat de impact vooral is voor het kind. Hè? Want dat is gewoon het grootste wat er is. Hè? Voor jezelf wel, maar zo'n kind, dat is echt bizar. Kijk, er zijn ook gezinnen die zich aanmelden en zich gedurende het traject bewust worden van, nou, misschien is het toch niet wat voor ons. Nou, dat is prima, dat kan. Het gebeurt niet veel, maar het gebeurt wel eens, hè, dat mensen afhaken. En dat gebeurt ook wel eens een heel enkele keer, moet ik eerlijk zeggen, dat de gezin echt door de hele molen gaat, echt helemaal perfect scoort en zich toch niet goed heeft beseft wat het voor impact heeft en erachter komt op het moment dat de kinderen geplaatst worden. Het gebeurt niet heel veel, maar het komt voor. Ja. Dan heb je de hele assessment gehad en alles is goed ingeschat in een gesprek. En dat scoort allemaal perfect. En dan is het toch niet. En is het toch niet. Kan. Ja. Ja. Je zegt impact op een kind. Je hebt natuurlijk heel wat kinderen dus ook bij jou thuis gehad. Ja. Heb je het daar ook over? Vertel eens ook tegen jou of aan jou wat voor impact dat op hun heeft. Of zie je dat meer? Nee. Ik wil toch eventjes tevoren vragen, want er werd ook gevraagd of je kinderen moet hebben. Mm-hmm. Dat is niet zo. He, iedereen die kan pleegouder worden. Ook alleenstaande. Homostellen kunnen pleegouder worden. Dat maakt allemaal niet uit. Het gaat meer om dat je de basis gewoon goed hebt. Ja. Dat is belangrijk. Kijk, het is ook goed om te weten inderdaad dat je ook als alleenstaande ouder dat dus ook kan doen. Ja, zeker. Ja comfort. Ja, ik geef zelf ook trainingen aan pleegouders. En er zijn gewoon ook alleenstaande ouders. En was er nou een minimumleeftijd ook nog aan vast... Zit daar een leeftijd aan vast ook? Dat je op zijn minst 25 moet zijn? Nee hoor, ik heb wel eens meegemaakt dat het best wel heel jonge mensen zijn. Maar goed, het helpt wel op het moment dat je iets meer levenservaring hebt. Het is gewoon zo. Ja. Maar in de basis kan je als volwassene kan je daar gewoon aan deelnemen. Ja. En over die impact, want ik vond het best wel boeiend. Want ik kan me wel voorstellen dat het echt een hele grote impact heeft op zo'n kind. Ja. Maar ja, wat zeggen die dan? En wat vertellen ze jou? Nou, ze zeggen niet zoveel eigenlijk in de zin, maar het is meer het gedrag wat je merkt. Hè? Wat ik al eerder zei, van ja, de een is heel stil. De ander kan helemaal uit het niets boos worden, ontploffen of gaan huilen. Dat is eigenlijk het meeste waar je wat aan merkt. De kinderen zullen niet zo zeggen, we hebben dat één keer meegemaakt, hoe ze zich voelen. Ook een van de dingen die je zeker niet moet verwachten als pleegouder is dat ze dankbaar zijn. Mm-hmm. Ze zijn dat helemaal niet, want ze worden bij jou neergezet en ze hebben er helemaal niet om gevraagd. Nee. Wat op zich wel heel leuk is, hebben we nog met een paar kinderen contact. Toevallig kwamen we laatst een zus tegen van de jongen die we als eerste had opgevangen. Oh, wauw. En daar praat je mee. Ze zegt, nou, dat is gewoon het beste wat er me zou overkomen. Mm. En dan krijg je die feedback terug. En we hebben nog steeds contact met hem ook. Hè. Hij gaat vaak ook naar mijn dochters toe en zegt, hey broertje, dan komt hij biertje drinken. Nou, prima. Het is bijzonder en fijn dat het contact dan nog zo goed blijft. Dat het waarschijnlijk op het moment zelf dat het anders is natuurlijk dan... Ja. Dat ze later beseffen hoe fijn dat eigenlijk wel niet was. Dat ze bij jullie terecht konden komen. Ja. Ja, bij ons dus de gast in de studio, Greg van Eyck. Hij is zelf pleegvader en weet dus veel over het pleegouder zijn en de pleegzorg. Dus heb je een vraag voor hem? Je kan dus nog je vraag stellen tot... ik wou zeggen 8 uur, maar tot 6 uur. Je kan dus bellen naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. Silk Sonic of ook wel Bruno Mars en Ennis en Paak met Skate op NPO Radio 1. Bij onze gast in de studio Greg van Eyck. Hij is zelf pleegvader en heeft inmiddels 12 kinderen opgevangen sinds 2008. Hij weet dus alles over de pleegzorg en houdt daar ook informatieavonden over. Dus heb je een vraag voor Craig over pleegouder zijn of over de pleegzorg? Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. En Craig, er is gebeld door Berry de Ridder. Goedemorgen, Berry. Goedemorgen, met Berry de Ridder. Hi Berry, wat is je vraag? Ik heb een vraag aan meneer Van Eyck. Ja. Stel het maar. Hoe vaak komt het voor dat pleegkinderen en in welke leeftijdscategorie en dat de echte ouders zich melden en het pleegkind ook zelf terug wilt naar de eigen ouders weer? Wat is het percentage ongeveer? Wat voor leeftijdsgroep of categorieën zijn dat? Nou, ik heb geen cijfers. Dus ik vind het lastig om daar echt een goed antwoord op te geven. Het komt wel eens voor, maar ik weet dat dat gewoon niet zo vaak is. En waarom gebeurt dat dan niet zo vaak? Nou ja, vaak een kind wordt ook niet zomaar uit huis geplaatst. Hè. Soms is die beleving er wel, hè, dat er iets gebeurt en dan opeens staat er iemand en dan neem je kind mee. Het is gewoon niet zo. Er zit een heel traject aan vooraf. Vaak zijn er signalen vanuit school, vanuit de omgeving, dat de kind dat er iets mee is. Hè. Het kan van alles zijn. Nou, dan zitten ze eerst in een soort hulpverleningstraject. Uiteindelijk eindigt dat in een soort OTS, onder toezichtstelling. Hè. Dan staat het gezin onder toezicht van jeugdzorg. Nou, er zijn ook heel veel gesprekken en momenten waarin wordt gekeken van nou, hoe gaat het? En uiteindelijk wordt een kind uit huis geplaatst. Maar daar zit al een heel stuk aan vooraf. En dat is best wel een besluit die niet lichtvaardig wordt genomen. Niet lichtzinnig. Omdat het gewoon voor het kind vooral een hele grote impact heeft. En ja, en hoe vaak dat gebeurt. Dat het kind teruggaat. Dat is niet zoveel. Mm. Omdat er gewoon een hele historie aan vooraf zit. De situatie moet echt gewoon heel stabiel zijn. Heel veilig voor een kind. Voordat het uiteindelijk terug kan. Dus, Berry? Ja. Er zijn dus niet duidelijke percentage, maar het gebeurt niet snel dat ze dan weer terug gaan. Ja, maar het kind heeft een bepaalde volwassen leeftijd. En dan heeft toch niemand meer wat te zeggen. Dan kan het kind toch zelf kiezen van ik ga naar mijn ouders toe. Ja, uiteindelijk is als het kind volwassen is, mag het gewoon besluiten om terug te gaan. Ja. Ja, ondanks de situatie misschien zo is dat het niet veilig is. Maar ja. Dat kan. Berry, dankjewel voor je vraag ook. Ja. Je zei net ook, de kind gaat natuurlijk niet vaak terug. Maar wat zijn vaak de oorzaken dat kinderen überhaupt worden geplaatst? Je zei natuurlijk dat de ouder overlijdt. Dat is natuurlijk een bepaalde situatie. Maar wat voor oorzaak heb je nog meer? Nou, je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken. De misbruik is er één van. Dat gebeurt verwaarlozing. We hebben kinderen gehad die in een bezemkast sliepen. En er kwamen nieuwe kinderen bij. Terwijl eigenlijk de situatie dat helemaal niet toestond. Ja, nou, die worden op een gegeven moment worden ze uit huis geplaatst. Maar wat ik al zei, dat gaat best wel een stuk aan vooraf. En dan worden kinderen opgevangen. Verwaarlozing, misbruik, drugsgebruik. Dat zijn alles. Allemaal... bij onze gast is Craig van Eyck. Hij is dus zelf pleegvader. Dus heb je een vraag voor hem, je kan dus bellen naar 0800-1121. Of appen dus. Dat heeft dus ook Bart gedaan. Zegt: goedemorgen, mijn aanname is dat pleegkinderen vaak kinderen zijn met een rugzakje. Hoe bereid je je eigen kinderen hierop voor? En is het wel eens misgegaan? Ja, een rugzakje vind ik eigenlijk te zwaar om dat te zeggen. Kinderen Waarom? Komen uit een situatie waar ze niet om gevraagd hebben. Vaak zijn het de ouders, en het klinkt heel, heel heftig, die de oorzaak zijn. En de kinderen niet. En de kinderen moeten uit een onveilige situatie weg. Naar een veilige situatie. En er zit natuurlijk wel een historie aan vast. Daar moet je rekening mee houden. Je krijgt ook al van tevoren een profielschets. En de ene is zwaarder dan de ander. En naarmate de tijd verstrijkt dat je meer kinderen van... dan weet je wel een beetje hoe je daarmee om moet gaan. Maar je wordt daarin ook gewoon heel goed begeleid. Door jeugd en pleegzorg. Het is niet dat ze een kind bij je droppen. Van nou, veel plezier ermee. En nee. Als zover is, dan komen we het wel weer halen. Even heel gechargeerd. Nee, je wordt daar gewoon heel goed in begeleid. En het ene kind heeft gewoon meer aandacht nodig dan de ander. Even over het rugzakje gesproken. Mm-hmm. Maar dat varieert per kind. En dat komt wel voor, inderdaad. Ja. Johan die vraagt in de app: hoe verloopt het contact met biologische ouders? Ja, dat is er in principe altijd. We hebben een heel enkele situatie gehad waarbij het in eerste instantie, en dat noemen ze dan een geheime plaatsing is, waarbij de familie dus niet mag weten waar het kind is. Ja. Maar dat ging al vrij snel over. Het contact met de familie, de biologische ouders, dat is er gewoon. Dan moet je ook rekening mee houden als pleegouder. Dat je daar ook tijd voor vrijmaakt. En vaak, afhankelijk van de situatie, of ze komen wel eens bij je thuis. Maar dat is niet gebruikelijk. Vaak wordt er of bij in een locatie van pleegzorg afgesproken, extern. Of ergens anders. Een neutrale locatie waar dan kinderen heen of en de ouders elkaar kunnen zien. Maar je hebt er zeker mee te maken, het contact met de ouders. Ja. Dat is ook gewoon heel enorm belangrijk. Ook natuurlijk voor het kind. En dat wordt ook gestimuleerd, hè? Ed Geerlings heeft een lang appje gestuurd. Die zegt: goedemorgen, ik heb helaas een slechte ervaring met de pleegzorg en de regeltjes ervan. Wij zouden een jongen van 15 die uit huis en onder toezicht geplaatst zou worden opvangen. Alles hebben we meerdere malen doorgenomen met een team van pleegzorg. En we hadden zijn kamer ook in orde. Dus geen veldje aan de lucht, zou je denken. Maar aan één eis konden we niet voldoen. De jongen mocht geen contact met zijn moeder hebben. En daar moesten wij zorg voor dragen. De jongen moest wel naar een kennis van hem kunnen gaan... waarvan bekend was dat de moeder daar dagelijks kwam. Dus konden wij niet meer garanderen dat hij geen contact met zijn moeder zou hebben. Helaas is hij toen in een jeugdopvang terechtgekomen, waar hij in korte tijd aan de drank en drugs is gegaan. Jammer dat het zo moest gaan en het blijft een wrang gevoel geven. Groetjes, Ed. Dat is eigenlijk denk ik een beetje zijn ervaring. Maar... Ja, dat is heel vervelend, hè? Er zijn ook wat eisen soms, dus. Ja, eisen. Ja, in het geval wat ik net vertelde, hè, dat het een geheime plaatsing is, dan moet je daar wel aan voldoen. Hè. Dan wordt dat contact heel erg, of het kind wordt heel erg afgeschermd. Mm-hmm. Dat is eigenlijk voor de eigen veiligheid. En ik besef wel dat in dit soort gevallen, wat nu wordt geschetst, is het gewoon heel lastig. Hè. Je kan het niet garanderen, want zeker als die jongen op bezoek gaat bij iemand waar de moeder ook komt, dan weet je eigenlijk al wat er gaat gebeuren, hè, als dat niet mag. En dan kan je als pleeggezin er niet garant voor staan. Ja. Dat gaat gewoon niet. Er is ook gebeld naar 0800-1121 met een vraag voor je. En deze wil graag anoniem blijven. Goedemorgen. Goedemorgen. Ten eerste wil ik tegen Greg zeggen dat ik alle respect voor hem heb, wat hij doet. En hij verdient echt alle waardering. Okay. Net zo goed als alle andere pleegouders. Ik heb zelf twee kinderen in een pleeggezin zitten. Maar jij zei net van ouders zijn ook verantwoordelijk. Maar er zijn situaties als je gescheiden bent en je kinderen zijn bij moeder. Dan kan je als vader vechten al tegen de B-kai. Maar dan ben je als vader denk ik daar niet verantwoordelijk voor dat je kinderen in een pleeggezin komen. Ja. En je doet daar wel alles voor als je daar toch voor je kinderen vecht om het goede voor ze te zoeken en het lukt niet, ja, dan ben je daar als ouder denk ik niet altijd voor zelf verantwoordelijk. Ja. Ja. Nee, ja. Snap ik. Het klinkt natuurlijk. Ik noemde een paar voorbeelden, hè, dat de ouders oorzaak zijn. En in wezen is dat natuurlijk ook wel zo. En er zijn situaties waar je nu zelf ook in zit. Kan dat zo zijn dat het gewoon niet helemaal jouw fout is? Je bent gescheiden en dan gebeurt er wat. Mm-hmm. En vaak zie je daar toch wel een bepaalde wrijving ontstaan tussen de ouders. Nou, de kind is daar wel de dupe van. In ergste geval wordt het dus in dit geval ook uit huis geplaatst. En dan sta je een beetje als andere ouder misschien wel aan de zijlijn te kijken. Ja. Terwijl je denkt van nou, misschien hadden ze wel naar mij toe moeten. Hey, ik ken de hele achtergrond niet, dus ik ga er verder ook kan er weinig over zeggen. Maar ik kan me voorstellen dat het wel heel frank kan zijn. Ik kan je zeggen, ik heb ontzettend een goede band met mijn kinderen. Ik zie ze altijd. Fijn. En ik heb ook een hele goed contact met pleegouders. Ja. En bureau jeugdzorg wordt vaak daar ook in een zwart negatief daglicht gezet. Maar die doen ook ontzettend goed werk. En de pleegouders die verdienen alle waardering. Die verdienen, dat meen ik echt. Dank u wel. Dat ik even gezegd heb, tegen het einde van de uitzending. En ga zo door. Dankjewel dat je belde. En goed om te horen dat je ook zo fijn contact met je kinderen hebt. Ja. Dankjewel. Fijne dag samen. Tot ziens. Ja, er is ook gebeld naar 0800-1121 door Tamiel. Goedemorgen, Tamiel. Goedemorgen. Nou, vertel. Goedemorgen. Nou, het is zo van, ik heb dus me twee keer gebeurd. Ik wil het met name hebben over de laatste keer. Ik ben dus ondertussen, dat was in november 1999. heb ik een vrouw ontmoet. Ze had een dochter van toen 9. Ze is ondertussen 31. En ja, weet je, we hebben elkaar ontmoet. En ja, ze zei tegen mij, ik heb een dochter. Ik heb gezegd tegen haar van oké, heel simpel. Als ik jou wil, wil ik je dochter ook. En als je dochter tegen mij zegt oké, is goed, dan hebben we een relatie. En zo geschiedde. Ja, dus jij bent nu pleegvader nu? Ja, kijk, ze is ondertussen 31. En 5 jaar geleden is haar moeder overleden. Haar vader was al overleden toen zij 5 was. Hmm. En toen heeft ze tegen mij gezegd van... Camille, je bent de enige die ik nu nog heb. Ja. En ja, je kunt wel zeggen, er is sprake gewoon echt... pleegvader. Ondertussen gewoon vader-dochterrelatie. Ja. Ja. En het heeft niks te maken met beroepsmatig of via officiële organen of wat dan ook. Nee, het is gewoon, ik zou bijna zeggen, op de natuurlijke weg gegaan. En dat was goed. Hmm. Goed om te horen, Tamiel. Ja. Dankjewel voor het bellen. Goed om te zeggen. Ja. Joejoe, prettige dag. Dag. Craig van Eyck is pleegvader sinds 2008. Dus je kan hem bellen met je vraag naar 0800-1121... of appen via de NPO Radio 1-app. Nathalie die zegt, goedemorgen Maai en Craig. Mijn dochter en ik vragen ons af wat voor werk u doet en of uw vrouw. Hoeveel kinderen u heeft en hoe uw kinderen het hebben ervaren. Okay. We weten inmiddels dat je 2 dochters hebt. Twee dochters inmiddels. Inmiddels, nog steeds. Ja, het werk wat ik doe. Ja, ik ben zelfstandig. Ik werk in IT als projectmanager op het moment. Mijn vrouw die heeft een kantoorbaan 3 dagen in de week. Ik werk zelf 4 dagen. En hoe de kinderen het hebben ervaren. Ja, dat, eigenlijk wat ik al een beetje verteld in de uitzending hiervoor. De ervaring is gewoon heel... Ja, ze vond het heel leuk. Mm-hmm. En de uitkomst eigenlijk, dat zij er zelf ook serieus over denken om dat te gaan doen. Dus ja, ja. Dat geeft al genoeg aan, denk ik. En het werk wat jij in je vrouw doet, ja, moet het natuurlijk wel mogelijk maken, volgens mij. Ja, nou ja, dat is eigenlijk ook wat we zeiden van nou, we hadden schoolgaande kinderen. Dus we zoeken dan ook wel iemand die ook naar school gaat. En dan past het in het patroon als het ware, in je schema. En wat heel erg heeft geholpen in het begin is dat de baas van mijn vrouw, die was daar heel flexibel in. Als het nodig was, dat ze toch even vrij moest nemen, was het geen probleem. Dus dat heeft ons ook heel erg geholpen. Want zij was toch wel de basis in die zin om te zorgen dat het allemaal kon gebeuren. Ja. En dat is heel fijn als je werkt. En dat gebeurt heel vaak. Want overal waar ik kom. Ik heb verschillende opdrachten. En mensen altijd heel geïnteresseerd. En denk van, goh, weet je, nou ja, als er een keer iets gebeurt. Hè, of ik moet opeens weg vanwege een opvang. En dat gebeurt een heel enkele keer. Dan is dat altijd geen probleem. Ja. Ja. Wat betekent pleegouder zijn voor jou? Nou, het verrijkt je leven in die zin. Je kan iemand helpen. Wat ik eigenlijk ook al zei, je krijgt wat voor terug. Het zet je even weer met 2 benen op de grond. Ik woon zelf in het Gooi. We hebben gewoon een gezinssituatie die gewoon heel goed is. We hebben alle 2 een baan. De kinderen zijn naar school gegaan, hebben kunnen studeren. En op het moment dat een kind binnenkomt wat uit een heel andere situatie komt. Een onveilige situatie. Dan denk je van, goh, weet je, er is toch best wel veel te doen in die zin. Wat ik net ook al even tussendoor vertelde, is dat er gewoon per jaar moeten gewoon heel veel kinderen worden opgevangen. En de exacte getallen heb ik niet. Maar volgens mij is het tussen de 20.000 en 25.000 kinderen per jaar in Nederland. Ja. En dat is best wel heel veel. Dus er is heel veel behoefte aan opvang en aan pleegouders. Ja. Ja. Mochten mensen nu luisteren en geïnteresseerd zijn, wat zou je tegen die mensen willen zeggen? Nou, ik zou sowieso zeggen, bezoek eens een keer een voorlichting. Toevallig is er vanavond de voorlichtingsavond. Hier in deze regio, bij UK. Ja. Ga er gewoon heen. Hè. Het is gewoon heel vrijblijvend. Dan heb je in ieder geval een idee wat het inhoudt. En je kunt er ook spreken met ervaren pleegouders. Die zijn er ook. En je kan altijd bij Pleegzorg Nederland is het volgens mij, .nl. Op de website kan je kijken. Want door het hele land heen worden constant de voorlichtingsavonden gegeven. Je kan altijd gewoon contact opnemen op het moment dat er gewoon geen datum is, bijvoorbeeld bij jou in de buurt. Dan, je kan je altijd aanmelden voor iets. Dus, ja. En waar kunnen ze zich eventueel verder op informeren? Misschien websites, heb je dat misschien nog? Ja, websites. Ja, vooral pleegzorg Nederland.nl of pleegzorg.nl. Ik ben even vergeten wat precies de URL is. Maar ja, in deze regio heb je een paar organisaties. Wij werken dan voor, wij doen de opvang voor UK. En ja, die heeft dan toevallig vanavond de voorlichtingsavond. Dus daar zou je heen kunnen gaan. Ja. Dus, inschrijven op de website. En inschrijven op de website. Ja. Dat zijn dus tips. Ja, bij onze gast was dus pleegouder Greg van Eijk. Hij vertelde dus het afgelopen uur over de pleegzorg. Heel erg bedankt voor je komst ook. En dit was Gaan alweer voor vandaag. We hebben het gehad over drugscriminaliteit in Nederland en over het pleegouderschap. Wil je meer van onze show zien en horen? Volg ons dan op Facebook of Instagram. Je vindt ons onder de naam Gaan op 1. Morgen zit Rauna Kadari hier om 4 uur voor je klaar om samen met jou de week af te sluiten. En nu kun je op deze zender luisteren naar het NOS Radio 1 Journaal. Een hele fijne dag en tot volgende week. BNN VARA. NPO Radio 1. 6 uur.